Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és igen, egy intro zenével indultunk, és úgy volt, hogy ma nem is lesz podcast. És egy halom meglepetés. Igen, de aztán Alex has spoken, úgyhogy mégis van. Igen, és mégis van. Gondolkoztam rajta, hogy akkor legyen, ne legyen, stb. De hazaértem időben, éppen időben, úgyhogy egy kis csúszással ugyan, de mégiscsak el tudjuk kezdeni, és elkezdhettük így a podcastet. Viszont srácok, akkor én közben be is linkeltem nektek az adásnak a linkjét, hogyha esetleg gondoljátok. Akkor ne rakjuk ki sehova. Ne rakjátok ki, legyetek szívesek sehova. És így véletlenül kiírtam a üzenőfalamra, hogy podcast. Nem oda akartam, hanem a máshova. Jó. Most jelen pillanatban itt van velem Alex és Goodlike. Alex azért ugye állandó vendég, Goodlike-ot meg lehet fikázni, és akkor ez így... Igen, egy kicsit kompenzálva van. Igen, tehát hogy legyen, tudjátok, benyolta valamiféle. Meg benyolta magát egy picit, igen. Tehát nem picit, nagyon. Igen. És tehát a szokásra, tudjátok. De, tehát nem bírtuk, de a pénz csilingel, és még fénylik is. Igen. Tehát, meg jó illata van, úgyhogy... Igen. Hát ez van. Szóval bárki be akar kérni a podcastbe, egy kis összeggel megdug engem, és akkor utána beteszem, szóval benyalatom őt. És egyébként Dávid Szarkának nagyon szépen köszönöm, ő előre is jó étvágyat kíván nekem, és teli találat, mert hazértem, egyből leültem vacsizni ide az asztal elé, közben az Alexszal is azért kommunikáltam, úgyhogy én azért egy kis sült hús fogok mellé itt a podcast mellé prezentálgatni. Most nem lesz ilyen TSS összeborulás, legalábbis a műsor nagy részében biztosan nem, de nem. Úgyhogy, sziasztok, ennyi volt már a podcast. Nem, hanem viszont egy játékot ma is kisorsolnánk. Én azért azt gondolom, hogy itt az ideje arra, hogy kisorsoljunk. Vagy Alex, te is akarsz egyébként sorsolni a podcast keretein belül, vagy ezt inkább háztáiba oldod meg? Én úgy gondoltam, hogy majd a TSS. Uh-huh. De akár sorsolhatok is, mert tele vagy. Tudod, tele vagy. Nem számít. A YouTube-osok rogyásik vannak lével. Persze. Nekünk. Érted, mit adjak oda? Gyerekek, kell itt egy laptop. Milyen laptop ez? Zenbook. Azus Zenbook kell valakinek, na? Gyerekek, valakinek retinás MacBook Pro, odaadom. Így van, ingyen, nyugodtan vigyétek, törlesztjük. most és ezt kivágják, tudjátok, és így valami kis videóba be fogják rakni, hogy igen, a YouTube-osok megnyilatkoztak és lebuktak. Á, vides kurva életbe gyere. Rohadt genyák. Ja, software, that's me. A software. Software rendőrség? Ebből főhívtam Software rendőrséget. Azt hiszem. Adózzátok, nem bejelentek, Na jó, közben gyorsan belehallgatnátok egyébként a live-ba, mert én nem szeretném, mert akkor visszhangzik majd. Pont most a YouTube-osok megnyilatkoztak és lebuktak, pont most mentem. Akkor így kérdezik, hogy Ryan vizsgázik-e, vagy már zéházik? Ryan tegnap vizsgázott, ma... Hát mit tudom, Isten tudja, mi van ma. Ma lehet, hogy még beraktak neki egy évzárót. Igen. Vagy ugye ő ilyen diák önkormányzatban is fejes, hogy így mondjam. Na most... Igen, és ő az, akit baszogatni kell, ha valami nem stimmel. Ezáltal mindig idegrohamot kap. Valószínűleg most felakasztotta magát végre. De jó arc az Alex. De jó ég. Viszont igen? Átraktam magam egy másik mikrofonra. Jobb. Neked van egy szuper stúdió mikrofonod. Igen, azon vagyok most állítólag, csak lehet, hogy csak akkor érzékelni, hogyha újraindítanánk a hívást, vagy újrajönnék. Nem, hanem bedugod, és ott az options-be átállítod, ez real time. Igen. Na most van a webkamerán. Igen. És most van a mikrofonon. Na hát. Na, az elején a mikrofonon voltam. Igen, az elején a webkamerán voltam. Bocsi. Szégyen. Figyeljetek, tudjuk ugye, hogy milyen nagyon tematikusan nem igazán tudunk általában beszélgetni, tehát ugye úgy, hogy mi meghatározzuk, hogy na akkor most ez a téma, legalábbis eddig még nem nagyon jött össze. Volt rá terv, de... Meg is próbáltuk, azt hiszem, de totál káoszba fulladt. De totális káoszba fulladt, én azért úgy érzem. Tehát például nem, volt rá terv, hogy egyszer csinálunk ilyet, tudom, teljesen máshol lett volna, teljesen máshogy. Jaj, arra csak aztán nem, úgyhogy az majd egyszer, azért nem lövöm le, hogy mi az. Figyeljetek, viszont nekem van most egy gamer hír, ami engem tehát fölkaptam rá a fejemet. Nem tudom, engemből mit akartam kihozni. Engem fölkaptam rá a fejemet. Mégpedig, hogy a Sony indítani fog egy szolgáltatást. Ez a szolgáltatás, ez egy olyan szolgáltatás lesz, hogy az arra alkalmas Sony készülékeken, ez lehet TV, PS Vita, tablet, mikrohullámú, lapát, söprű, ami Sony márkájú, és rendelkezik egy valamire való kihelyezővel. Sony sem! Sony Partfish. Tehát az összes Sony Partfish, 2 GHz-es Sony Partfish készülékeken el fog menni. Szóval, hogy kifejezetten erre az új szolgáltatásra dedikált készülékeken lehet majd játszani új generációs játékokkal, tehát nem kell megvened a PS4-et, hogy PS4-es játékokkal játsszál, hanem mondjuk leülsz a fotelbe, ha van ilyen tableted, akkor kérdés egyébként, hogy fogod irányítani, gondolom lehet, hogy lesz hozzá Bluetooth-os, sőt biztos, hogy lesz hozzá, mert a tévén is, ilyen Bravia tévéken is Bluetooth-szal hozzá lehet kötni a kontrollert, és tudsz játszani. Ugye volt régen egy ilyen próbálkozás, nem jut most eszembe a neve, tulajdonképpen ez abból áll, hogy van egy központi szerverpark, aki streameli neked a saját játékodat, amivel te játszol. De ugye becsődölt, két cég volt, mind a kettő becsődölt, meg volt egy, amit most megvett a Sony nem olyan régen. Tehát ez úgy nézne gyakorlatilag ki, hogyha elég komoly internet sebességed van, akkor, és mondjuk nyilván itt nem egy hardcore FPS-re kell gondolni, mert ott azért ez nem működik, de mondjuk a játékok többségével tudnál úgy játszani, hogy nem kell magát a játékot fizikailag, sem a konzolt fizikailag megvásárolnod. Na mit szóltok ehhez? Jó napot kívánok! A Xbox az egy videójáték konzol. De én ezt nem értem, tehát hogy valahol máshol menne a játék. És lestreamelnék neked. És lestreamelnék nekem. Hát ez majd akkor oldható meg szerintem, ha majd az upload ilyen az lesz 240 mega és a download meg 1 giga per szektán. Nem, ez már valós technika, tehát ez már létező technika, ez már ment. Csak nagyon komoly szerverpark kell hozzá, nyilván. Hát igen, nyilván. Mert most gondolj bele, hogy igazából te semmi más nem küldesz föl, upload. Nem csak a kontrolleredet. Csak a kontrolleredet, meg esetleg a hangodat. Az meg egy nem egy nagy történet. Ugye itt a download azért az már egy komolyabb dolog. Igen, hogy az 1080p-be vissza legyen neked tükrözve real time. Na most a real time-mal van a legnagyobb gond. Igen, és ugye direkt hangsúlyoztam, hogy hát ezt nem a hardcore FPS-ekre fogják gondolom kihegyezni. Mert oké, lehet, hogy Angry Birds-ezni poén, de... Hát de az meg... Hát ez még minden platformra megvan, érted? Igen. Számítógépre, PS-re. Hát de érted, tehát körülbelül ilyen kaliber az, amin működhet még most. Mert figyelj, ilyen Need for Speed, meg ilyenekkel, én Siriusszal egyszer beszélgettem, ő kipróbált egy ilyet, és pedig neki nem volt érted 120-as neta, mint nekem. Most már, hogy van kábelem, én már vettem. A YouTube pénzből. Mindaz a 2500 forint a kábel. Annyi volt. Nem olyankor is. 20 méter UTP kábel futára rendelve. Pontosabban ilyen pikpak ponttal. Szóval, hogy... És ő azt mondta, hogy egész használható volt, élvezhető volt. Nem volt akkora lak sem, mint amit egyszer... Azt a Rage videót, amit csináltál az Avermedia-s sztorira. Tehát még, hát még az se volt. Közben... Ez van kettő volt, azt hiszem. Nem, ez van egy. Ó, tényleg. A kettő az róla szólt. Én hülye, elfelejtettem. Még ezt sem tudod? Ja, tiszta szégyen. Ez van hátikám. Most téma megvan. Szenilisi. Képzelem, hogy hányan keresnek utána. Itt téged vagy egy? Nem, az ez van. Az ez van kettőre, de... De nincs már fönn, nem? Nincs. De nem listázatban fönn van még? Nem van, de nincs. Nekem egyszer elküldted szerintem, nem listázottban, nem? Nem, akkor még rendesen fenn volt. Ja, értem, értem. De most csak bejelentkezve lehet látni, tehát privátban van, vagy nem listázott? Tehát, hogyha még meg lenne a link, felkutatnám, akkor meg tudnám majd még egyszer nézni. Nem listázottban volt egy darabig, de utána miután ugye Facebookon még mindig meg lehetett nézni, ezért beraktam izébe. Privátban van. De ha odaadom neked az vagy a beírom az accountrot, akkor te meg tudod nézni, hogy elküldöm a linket, érted? Ja, vágom, vágom. Na majd én egyszer megnézném, mert én azt hiszem, hogy egyszer régebben láttam, de akkor még a Good Like-ről összesen haverkodtunk, tehát hogy ugye az még az a korszak volt, amikor így Hát mint, ja, nektek, mint az mint alszóval, most. Hát így tudatosan. élből fikáztunk, abszolút, Igen. tehát... Hát mondom, mint most, tehát... Mint most, igen. Így van. Tehát valamelyik, az első... Én mindig élvezek ide. Emlékszel az első beszélgetésre, amikor meghívtunk téged? Emlékszem, végig fájt a fejem, mert aznap ettem egy fülest, és nyomta a fejemet, és nem mertem levenni egy kicsit sem, mert lemaradok egy szóról, nem bírom követni a fonalat, és szétfikáztok. Igen. Folyamatosan kerestem magamnak a kibúvókat és a magyarázkodásokat, és folyamatosan próbáltam megfogalmazni, mit is akarok én mondani. Na, arra a műsorra egyébként Zsédavot hívtuk volna meg. Igen, csak... De ő nem ért rá. Meg ugye borzasztó, most már meg, tehát, amúgy a múltkor hívtuk, hogy hát, ha össze tudunk vele, és tudod haverkodni, vagy valami. Igen, akkor itt voltam, akkor nem felejtettetek el hívni, köszi. És hát azért kicsit csalódás volt, nem tudom. Hát, nem kicsit volt ti az. hogy... Micsoda? Nem kicsit volt az. Na. Tehát, hogy... A goodbye, Delver! Kivette meg nekem ezt a szart! Kérdezik egyébként, hogy miért 240p. Azért Viccelnem 240p, magad. mert ugye Kép. ez egy hang, igen, tehát most érted, hova streameljek 720p-t igazából. Jó, nyilván Igen, a ám, csak B-je ugye nagyobb kép. a vicsűrűség a presetnek, hogyha feljebb állítod a felbontást. Jó, persze, csak hát most ez szerintem ilyen szinten ez most nem igazán számít, én azért azt gondolom. Na jó, figyelj! Ennyi a véleményetek róla? Jó, hát ezért, azt hiszem ezért fulladt egyébként mindig teljes Nem, csak már kudarcba megint az ő. elkanyarodtunk. Igen, nem tudom, hogy miért, nem tudunk koncentrálni, nem tudunk összpontosítani, vagy... Hát az egyik dolog követi a másikat. Aha. Na, visszatérve a dologra, ugye elmondtad, hogy Sirius is kipróbálta ezt a streamelős dolgot. És akkor azt akartam mondani, ugye, ja igen, mert itt kanyarodtunk el az UTP kábeleddel. Ja, és az igen. Avermédiával, és az Özmondal, igen, és igen, az, igen, igen. Igen, én hibám, bocsi. Simban. Ezek a YouTube-osok átka, tudod, ez a hirtelen életmódváltás, én azt várom. Tehát ugye semmiről képesek vagyunk egy órán keresztül ugye beszélni, nyilván ebből élünk. Igen. Ebből építettük fel a családi házat, itt ezt a kis 6000 négyszögöles úszó fedett dzsakudzis. Így van. Ebből veszünk kenyeret. Igaz, hogy csak kenyeret, de kenyeret abból veszünk. De internetet ebből fizetek. Egyébként képzeljétek el, nekem már egy hónapja nem küld a masinim a semmi lóvét. Szerintem így elkezdtek nézni a podcastet, belehallgattak párbé, és így azt mondtak, hogy na jó, erre nem küldünk már lóvét többet. Ezt mi nem fizetjük. Ezt azért nem fizetjük. Tehát eddig is ez a színvonal a gyerekek, de hogy már tényleg ilyen podcastet csináltok egy gamer csatornán, na jó, ezt így már semmiféleképpen nem. Na jó, igazából nem tudom, történt veletek valami a héten? Várjuk, hogy befejezz a Sony-s történetedet szerint. Igen, vagy nem? Hát, hogy... De én már befejeztem. Ja, ennyi volt. Várjuk, hogy megjelenjen, nem, Alex? Vagy mi lesz belőle? De ti ezzel élnétek? Azért gondolj be, hogy nem kéne mondjuk PS4-et venned. Én nem. Hát csak gondolom, majdnem ugyanannyiba kerülne a szolgáltatás. Tehát... Elvileg csak a játékokat fizetnéd ki. Tehát ugyanúgy, nem, mint nem mondjuk tudom. Egy Steamért. Tehát, azért hogy megvan online. Nem jobb az, hogy azért tudod, hogy ott van, és akkor mondjuk, ha nincs neted, akkor is tudsz játszani, tehát... Na jó, de mondjuk mivel jó, de mondjuk játszol, mikor ha nincs nincs neted? Neted? Most mondj egy játékot, amivel net nélkül játszasz. Mondok neked, én mindjárt Forma 1 2005 a PS2-mön. Vagy mondjuk azt, hogy... Esküszöm neked, nekem mikor van az, amikor utolsó nincs konzolom, neted? Az utolsó konzolom az PS2. És én azzal nagyon jól el vagyok, még mindig. Szóval én nem vettem se PS3-ot, se Xbox-ot, PS2 mindenek felett, ennyi. De tényleg PS2-vel játszom én? És esküszöm, hogy megvan a feeling-e. Emlékezz? És És annak a feeling is megvan, amikor a PS2-es konzolodba berakod a PS1-es játékot, és játszol vele. Mert hidd el, hogy van, amikor nagyobb szórakoztatást nyújt, mint az, hogy a pixel áradat, majd nem is a pixel áradat, hanem a brutál szépség áradatban megtalad, mint hogy így ilyen tök alap platformer Herkulessel elhülyéskedsz egy-két órán keresztül. Szóval én például nem bírok cségózni, mert most megvettem, ugye? Nem bírok cségózni 2-3 óránál többet. Mert egyszerűen felidegesít, idegesít, hogy minden olyan túl szép, meg olyan túl csicsás, meg olyan nagyon túl effektelt, meg minden, azt előveszem az 1.6-ot, azt 4-5 órát leülök, és haverokkal játszok. Szóval más, szóval nem tudom, valahogy én beragadtam. Egy óránál tovább én mondjuk nem nagyon tudok játszani, tehát ahhoz nagyon-nagyon durván új dolognak kéne lennie, vagy nagyon jól kéne, hogy érezzük magunkat. Mint mondjuk PD, tehát a PD-t azt végülöm, mert hát az kurva jó, de... Na, azt én is. De hát az sem egy halászépített játék, hanem egy... Hát jó, mondjuk szebb, mint a Call of Duty Ghosts. Tehát ebben indulva ki, hogy a topon van ezek szerint. Igen? Nem tudom. Nem csak, tehát olyan szar lett a Ghostnak a grafikája, hogy... Hát ez biztos, de... Jaj, ez... dehogy is. Szia, Ryan! Hello! Sziasztok! Nem, jöttem, ahogy tudtam. A buli. Sziasztok, gyerekek, jó jó éjszakát, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Várjál, Ryan, valami gond van a hívással. Plit, plit, plit, plit. Leláztuk azt a srácot Skype-ra. Annyira siettem, hogy még a vizsgét is nyersen nyomtam be most, úgyhogy meg így félig még álomba vagyok, úgyhogy... Hát nem volt sok értelme, megmondom őszintén, mert ezt a podcastet azért csináltuk most, és azért nem TeamSpeak, hogy elmondjuk, hogy hát sajnos a telészedről a podcast véget ért. Ennyi volt, igen, tudtam. Tudod, hogy igen, a nézők szavaztak. Igen, tehát... Én vagyok a leggyengébb láncem. Az van, tudod, létrehoztunk egy ilyen 0690-es számot, ahol lehetett szavazni, mert már annyi sok volt az üzenet, hogy Ryan leszpoilerez mindent, és hogy egyszer nincs egy sorozat, aminek nem mondanál a végét, meg minden. Tehát most például, mit tudom, én megvettem a Népszabadságot, érted, és akkor megyek föl Facebookra, mielőtt belolvasnék, és akkor Ryan elküldi az összes cikknek a lényegét. És tudod, ez így annyira rossz, hogy így bármit, ja. Kibontom a Happy Mail-t, és Ryan megírja, milyen ajándék lesz benne. Tehát, hogy így egyszerűen semmi, egy Kinder tojást nem merek már venni, mert Ryan, érted, minden tízé lesz, spoiler ez. Szerintem én miért nem közlek vele új játékokba? Ja, mert nem, Ryan írja egy dolgében, mi? Tényleg, srácok, de jó, ma... Ez a www.podcast alkalmazás. Igen? Igen, tényleg lenne egy ilyen podcast alkalmazás, hogy így napi spoiler. És így nyomnál egy gombot, és de, valamit leszpoilerezne. Most jutott eszembe, csak mielőtt elfelejtem, mert én ugye hajlamos vagyok nagyon sok ideig tartani a gondolataimat. Igen. Mielőtt elfelejtem. Tudjátok-e, hogy gamer hír, húristen, mi lesz? Gamer hír, elő lehet már pre-orderelni lehet a Half-Life 3-at. What? Wow, ez hol? Viszont most jó. Klinket kell. Steven? Nem, Go to Arena-n ott van, hogyha donatelsz a mit tudom én, milyen charity-nek, mit tudom én, mennyit, akkor kapsz egy Half-Life 3-at, hogyha majd kijön. Na jó, de hát ez ilyen, én nekem meg, ha küldesz most 20 ezret, akkor én, ha majd megjelenik a StarCraft 3, akkor majd küldök egyet. Most ezt nem érted. Hát igen ám, csak ugye ez a bolt, ez kapcsolatban áll a Steam-mel, tehát olyat nem állíthat, ami nem történik meg. Hát jó. Ezek mondjuk... szerint meg fog történni, nem tudjuk mikor. Miért mondjuk jó, előre látható. Három, azt is volt ilyen kis mini-site, arra emlékeztek? Melyik? Left 4 Dead 3-nak, még a izé előtt, a nagy gamer show előtt. E3 előtt, igen, és volt egy ilyen kis minisite, hogy Left 4 Dead 3, és akkor egy visszaszámláló, igen. És akkor mindenki hú, és na mi, és igen, ez egy orosz oldal, de ez az orosz oldal, ez egyszer már izé, és aztán tökre semmi nem lett belőle. Sajnos. Csak hír, hogy majd egyszer lesz, de hát azt meg... A híreket, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Nem tudom, hogy vagyunk vele, de... Pont elfogyott a WC papír, szóval jöjjön. Innen szeretnénk üzenni a Valve nevű cégnek, hogy get your shit together! Mert akarunk új faszom játékot. Tehát most milyen jó lenne már egy új Left 4 Dead-del, érted? Nyomni 4-es kóban, érted, és hagyni a többieket belőle. Most már ezen elmesélni, hogy milyen jót játszottunk, ti meg szarba se vagytok. Hát azt is kéne játszani a kettővel is. A Half-Life 3 az instant get, tehát hogy azon így nem is gondolkozok, tehát így shut up and give my... Vagy, igen, Shut up and take my money, igen. De igazából az a baj azon a játékkal, hogy igazából még most sem tudjuk, hogy meg fog jelenni. Istit közben behívod? Alex. Én persze. Hello. Szia Isti. Hello Isti. Sziasztok. Hello ember, aki tegnap se volt, ma megvan. Na, akkor én most amikor, megyek is. Az ember, amikor tegnap volt, akkor meg ön nem volt. De utána írtam. Én meg voltam tegnap, igen, de akkor meg én nem voltam. Én is voltam, és rám se írtatok. Én meg nem voltam, aztán... Ja, mert itt jelenleg. Hát mi beszéltünk tegnap TSR-re? Ah, tudom, de ha itt... Na figyú, hadd kérdezzem már meg, AskFM-et ugye csináltam, és egyébként aránylag szorgalmasan válaszolgatok is a kérdésekre, már amikre lehet, meg amikre érdemes. Lájkolszatot? Ha de... kérdezek kettőt, lájkolszatot? Igen, de neked is írtam egyébként a te AskFM-edre. Aha. Hozzá meg nem? Hát Istenem, akkor offline. De rád meg feliratkoztam, Ryan. Fia, most fölmegyek. Hmm. Na mikor írta? Tegnap, azt hiszem, vagy tegnap előtt. Na és képzeljétek el, hogy írták többen, hogy nézem-e a Doctor Who-t. Kit? Most tőlem is kérdezték már párszor. Doctor Who, egy sorozat. Ki? Hát igen. Doktor ki, igen, ez a szóvic, doktor ki. Jó, hogy most ébredtem még, én meg különhetek. Igen, folytos kamerában. Jön ilyen közben, ilyen... Na és igen, szerinted, ezt jól megragadtad. Nem. Tehát, hogy tényleg jó volt. Nem. Szóval, hogy na mondom, utána nézek, hogy Dr. Who, mondom, én vagyok ilyen műveletlen, és hogy írták, hogy hát, hogy mindenki, még a Szirmai Gergő, meg a mindenki a világon Dr. Who-t néz, és hogy és így letöltöttem az első évadot, most, hogy van kábelem, és a 120 megabitet azt tudom is élvezni. Ja nem, megvettem DVD-n a benzinkuton, bocs, és miatt a szoftverrendből fégjön hozzá. Na és képzeljétek el, hogy nem tudom, ti láttatok-e belőle részt, remélem, hogy valaki legalább látott, hogy így elkezdtem nézni az első részt, és tényleg én annyi helyen hallottam ezt a Dr. Who-t, és soha nem voltam még úgy, hogy annyira rossz, hogy már nézed. És nem ilyen való... Ez komoly. És igen, és de nem ilyen való világ értelemben, hogy meggyőzik-e show értelemben, hogy annyira idióták, hogy röhögés miatt, hanem annyira baromság, tehát most nem tudom, egyébként az első részt azt leszpoilerezem, mert az írtó gyenge, a második már jobb, de például így kezdődik az első rész, hogy az a sztori, hogy van egy csaj, aki egy áruházban dolgozik, és akkor ott valakit még az áróra után meg kell keresnie, persze a sötét alaksorban nyilván, tehát ilyen full klisé az egész, és akkor a műanyag próbababák életre kelnek, és megtámadják őket, és az egész rész erről szól, hogy a műanyag kuka, a műanyag telefon, a műanyag kanál, minden műanyag megtámadja őket. És ez azért van... Mi van? Igen, én is, én ugyanígy, tehát úgy beraktam, miközben melóztam, és azt vettem észre, hogy 20 percig tátott szájjal néztem, hogy ezt nem gondolják, tehát hogy ezt senki nem gondolta, remélem komolyan, és ebből több évad létezik. Kicsit az a madaras, tudjátok, az a madaras film jutott eszembe, ahol ilyen animgifből lett ugye a madarak támadás összerakva, és itt is ilyen tiszta, hát CGI, de olyan CGI, ami ilyen... Jó, nem mondom, hogy ilyen madaras, tehát, hogy azért jobb, de mondjuk olyat, amit mit tudom én, tehát ilyen Mega Shark versus Giga Octopus, tudod? Tehát, hogy a robbanás olyan, hogy így, hát azért simán látod, hogy ez ilyen kamu. És, pont ilyet néztem. Na és képzeljétek el, hogy végignéztem az első részt, borzalmas csalódás volt, mert én azt hittem, hogy ez jó lesz. És megnéztem a második epizódot, és a második epizód... meg tetszett. De az se úgy tetszett, mint mondjuk, ahogy tetszett a Breaking Bad, addig, ameddig ugye értelmetlené nem vált a annyira számomra. Tudtam, hogy az elfogadott. Tehát, hogy nem úgy tetszett, hogy wow, ez de jó, hanem úgy tetszett, hogy ilyen groteszk az egész, mint mondjuk az a Big Fish ja, című mint a film, Gyűrűk Ura. Mint a Gyűrűk Ura, igen. Vagy mint Good Like Sérója, érted? Tehát, hogy ilyen... Ugyanez. Nem, csak úgy mondtam. Tehát, hogy ilyen, én azt mondom, hogy nézzétek meg az első részt is, nyugodtan áttekerhetitek, de hogy nézzétek meg aztán a második részt, több részt még nem láttam belőle, tehát lövés sem nincs, hogy egyébként a harmadik az még jobb lesz ennél, vagy mit, vagy még rosszabb, vagy én fogalmam nincsen. Ráadásul igen, az első két évad itt írják is, hogy irgalmatlan kicsi költségvetés, és ez látszik is, de ami durva, hogy azért a poénhoz nem kell költségvetés. És itt az első részekben olyan poénokat sütnek el, hogy ilyen 4 éves szint. Tehát, hogy ez talán ez az angol humor? Így azon gondolkodtam, hogy ez az? Vagy nem tudom. Nekem megfelel. Na mindegy. Várjál, Ryan, légy szíves, hogyha már itt vagyunk és sorozatnál tartunk, mi a vége? Ja, tényleg azt áruld már, de nem akarom. Pont ezzel gondolkoztam, hogy beszúrom ezt a point, hogy az első rész ne nézzétek meg, kérdezzétek meg Ryan-t, ő elmondja, aztán a másodiktól már kezdhetek a nézését. Nem volt vicces, jó, oké, viszlát. Ja, ugye? Igen, röhögjünk! Jó. Így van. Pedig elbízza magát, tudod? Igen, Viki, behoznád a revolverem, csak egy golyó szükséges bele. És ez kiknek akar szólni? Ez a Dr. Who, ez gyerekeknek, vagy? Igazából... Kiknek, érted? Ez mivel vannak egészen horrorisztikus részei is, igazából azt kell mondanom, hogy ez felnőtteknek van. Magyar közben írják, hogy azért rosszak a poénok, mert az RTL fordított, és én is gondolkodtam ezen, hogy valószínűleg nem úgy jön ki, úgyhogy le is fogom egyébként szedni eredeti nyelven. De hogy alapvetően, nem tudom, ti voltatok már így, hogy annyira beharangoztak nektek valamit, hogy amikor leültetek, akkor így... De mégsem mondanám azt, hogy... Mikor vállod a csodát? Várod Star Wars 1! Nekem például a Trónok harca első része. Nagyon sokan meg fognak kövezni ezért. Ugye én nem olvastam a könyveket, csak a sorozatot kezdtem el ugye nézni anno. És mindenki így mondta körülöttem, hogy tök zsír a sorozat, olyan, mint a Gyűrűk ura. Na mondom, akkor fasza. Belenézzünk, megnézzük, és így néztem. Így azt se tudtam, ki miről beszél, azt se tudtam, hol vagyunk, azt se tudtam, mivel mindenki meghalt, mindenhol plusz 18-as jelenetek, az mondjuk tetszett, és így nem tudtam, és egyszerűen nem tudtam, hogy ez hogy tetszett így az embereknek, mert hogy ebben így és aztán kiderült, hogy ez a Méterok 2 volt. Igen, rosszat néztem, én a paródiáját néztem. Rokkó hazatér. Nem értetted, hogy milyen szar a sztori. Bejöttek is egyből 18 pluszos jelenetek, érted? Igen. Fater meg bejött, hogy te megtaláltad az torrent TK-mat. Rosszat szedtél le. Hú, a rekket, az én mobil rekkemet, azt vedd ki, csak a kartonát akartam átvinni. Rajta vannak a pecás videóink, tudjátok, a Méterok és a búvár belül. Vagy Moby Dick, meg ezek. Fú. Na, haladjunk tovább. Szóval, hogy nekem például az volt az első, vagy hát az volt az egy ilyen legutolsó élmény, amire ugye emlékszem, de aztán mondták, hogy nem baj, lehet, hogy az első az kicsit lassú, kicsit értelmetlen, kicsit fura, de azért nézem, tovább jól lesz. Hát megérte. Más egyik kedvenc sorozatom a Breaking Bad mellett. Azóta vagy impotens. Igen, azóta, azóta szereted újra fiatalnak érzem magamat. És egyébként, ha már itt tartunk rá, mi a vége, akkor essünk túl ezen is. Ó, hát ezt meg én is tudom. Mint minden ilyen filmnek. Mondjuk azt kellett volna, hogy elolvasom a könyveket, és akkor már tudnám a végét. Jó Istenem. Én egyébként abba hagytam a Trónok harcát a második évad felénél. Na miért? Hogy? Mert engem az a szál érdekelt, a szőke, sárkányos csaj szál. Jaj, de hát visszajön. Pont és sehol a sárkányok, meg izé, jó, mondom, ez engem már... Ez engem innentől már nem érdekel. Azt a csatanélentet, amikor megrohamozzák a várat, ahol az a kis törpe van, meg a lánya, mindegy, már alig emlékszem, igen. Kicsoda. És akkor az annyira úgy nem volt izgi, meg nem volt érdekes, amikor éjszakon voltak ott a határvidéken, abban az erődben, ott a havas részeknél az megint tök jók voltak, ahol azt a nomád csajt összeszedi. Mm. Ezek a részek tetszettek, de hogy nem jött vissza ez a sárkányos vonal, nekem egy kicsit így nem, tehát így elvesztettem az érdeklődésemet, kicsit túl húzták már. Viszont az pozitívum, hogy a második évadban már nincs annyi 18 pluszos jelenet, ezt azért mondom, mert kevesebb van lényegesen, mint az első évadban. Én kicsit azt éreztem, hogy itt próbálták megfogni, hogy az embereket, ja, hogy hú, ebben a sorozatban végig reszelnek, hú, ezt nézzed! Igen. Én nem gondolkoztam ilyen, nem. És azért most nem, itt magunk közt pár százan, jó, pár ezren vagyunk, most azért ezt az ember máshol is meg tudja kapni, ha nagyon kíváncsi rá, itt a rogyásig. Én nem ezért ülök le sorozatot nézni, ez biztos. Hát persze, amúgy, de amúgy még így erre visszatér, a pont rosszkor hagytad akkor abba, mert később visszajön elég rendesen a Chaisi, meg például, ami nekem nagyon nem, vagy hát nem az, hogy nagyon nem tetszik, hiszen azért is megvan a sorozatnak a hangulata az első rész után, az, hogy a csata jelenetek azokkal, hogy nem nagyon nincsenek. Szóval ugye ott van ott az, amit mondtál, ez a csata ugye a városnál. Hát de az se igazi csata. Tehát az sem. Ja, mindegy, nem spoiler ezek, esetleg még valaki a második évad közepéig nem jutott volna el, amit szerintem kizártnak tartok, mindegy, de hogy ott sincs igazán csata, tehát... Igen, ez ilyen 5 perces csata körülbelül. Ja, így mondják a sátorban, jó, akkor most jön a támadás, előre, és akkor lefédelik az cső. Tehát, igen. Jó. Köszönöm szépen, jó volt, tehát jól éreztem magam közben. és akkor tudom, hogy ülsz a székedben. Ez Alex féle fight. Igen, ez abszolút. Támadás! De tényleg olyan volt, hogy mondják, hogy jaj, mekkora csata lesz, és aztán egyszer csak mindenhol hallottak, és akkor... lemaradtam, amiről tudod, hogy visszatekered a sorozatot, hogy mi? Igen. Hát a pucérnő több benne egyébként, mint a harcot. Hát sokkal. Sokkal. De hát az erotikus. Először azt hiszed, hogy bealudtál, tudod. Jója. De tényleg is. Éreket álmodsz ilyen bordélyokról, meg ilyen. Nem azt hiszed, hogy azért maradt ki a csata jelenet, mert hogy bealudtál. Ja, igen. Hát igen. Jó, mondjuk az más kérdés, hogy az ember mit néz jobban, tehát, hogy izzadó embereket egymás karját levágni, vagy pedig némi kis, nem tudom, messze lennőt, vagy nem tudom. Ez mindenkinek az egyéni döntése. Ja, így nem nézzük tudom. A gyerekkel, tudod. Én maradok a harcoló férfiaknál. Te az izzadó férfiakra gerjedsz. Én az izzadó véres, szakállas férfiak, oh. Igen, akinek kiszakad a mellkasán a ruha, és akkor látszik. Igen. Látszik a six-pack, tudod? Igen, és így otthon ül az Isti, és ilyen ágyjelenet van, és így csodába, és így skip. Csata jelenet. Alig volt valami, inkább berakom a 300-at. Viccejétek meg! Szakadjon a ruha! Szakadjon! Faljon a bél! Dürög az akkel! Dürögjön a bél! Dürögjön a bél! Az a ciki, hogy ti már választhattok, hogy melyiket nézitek, de nekem ugye 16 év fölött meg van engedve, hogy izzadó férfi testeket nézzél félmeztelenül, és csak 18 év felett van megengedve az, hogy kedves, bársonyos, női, félzél, mesztelen testeket nézesz. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ezért azért szólni a baj kezem. Nem az, hogy eszembe jutott, hogy tényleg, ha lenne bárki a földön, aki ezt betartotta. Nem is értem, hogy minek csinálják ezt. Annak ez, vagy nagyon erős fantáziája lehet, vagy és nagyon erős balkarja, vagy meleg. Nem az, de... Igen. Igen, tehát az a baj, az is ugyanúgy igényli a másikat, úgyhogy, vagyis hát nem a másikat, hanem az internet. Nem menjünk bele. De tényleg... Fogyasztottunk egy demói. Nem izadó férfiaktól kezd kínos lenni a történet. De mondjuk figyelj, nem baj. Egy éves gyerek nem néz meg egy 12 éves. Sisti, nem baj. Figyelj, itt a kommentekben én már le vagyok homizva, úgyhogy teljesen mindegy, folytassuk. Menjünk bele a mélyébe. És még, hogy Good Light nyolja be magát a műsorba. Na mindegy, valamit akartam mondani, de most kihirtelen így. Igen, tehát ha valaki a podcastben szeretne lenni közöttünk, akkor az váltson szexualitást, ezt tudom mondani. Ja, hogy azért van egyébként kiírva ez a 12, 16, meg 6, ez nem annak, aki, tehát nem a korosztálynak szól, hogy ja, te új, még nem múltam el, nem nézem meg, hanem ez a szülőnek szól, épeszű családba. Tehát, hogy leül este család filmezni, és a 16 csöcsök. Hogyha 18, szex, vér, bér. Nem, ha 16, akkor csöcs és bazd meg. Igen. Ha 12, akkor kb. Semmi. Nem, akkor is már bazd Max meg. Max dir dur, ennyi történt a 12-ben. Nem, az a baj, hogy 16-nál nagyon ritkán vannak csöcsök. Szóval keresem a csöcsös 16-osokat, de nincsenek csöcsös 16-osok, inkább bazmeges 16-osok vannak, meg véres 16-osok. Ez nagyon felhangzott amúgy. És azért azt tegyük hozzá, hogy már van 6 éven fölülieknek. Tehát én nem tudom, hogy erre mi szükség volt, hogy a spongya volt 6 év... Jó, azt mondjuk pont, igen. De mondjuk... De hogy ott is mi? Oké, hogy abszurd, meg elmebeteg, hát meg így. Igen, de az mondjuk az tehát kezdjük azzal, hogy az felnőtteknek valóra lesz, hogy most mondja, utólag kiderült. Igen, tehát elkezdtem. Tele van olyan utalásokkal, hogy így sírsz. Igen, jó, mondjuk gyerekként, mivel nem érted, és nincs a pofádba nyomva a poén, ezért nem para, de hogy mit tudom én, volt benne egy olyan rész mondjuk, ahol mit tudom én, Patrik, mit tudom én, maga, a fejéhez szög ezt a deszkát, és akkor júj. De nem tudom igazából, tehát van olyan film, ami hat, ahova kell a hatos karika, mert egy 5 évesnek nem szabad megnézni. Film nincsen, mesék vannak, tehát ilyen ők, mit tudom én mondjuk, mint a Szabadítsátok ki Willit például, tehát hogy ami ilyen... Az egy pornofilm, nem? Szabadítsátok ki Rokkót. Jézusom. Tökéletes cím, amit itt bedobtál, tehát az izzadó férfiak, meg volt itt minden más, most akkor szabadítsuk ki Willit, tehát... Igen, de... Nem baj, jó az. A Changes elszabadul. szóval azokra kell egyébként ez a besorolás. És amúgy én ezt nem tartom rossznak. Nem, mert tudod, hogy mit nézel. Igen, tehát például, hogyha mit tudom számos. Én, nálunk ugye van kisgyerek, 3 éves, 3,5 éves kisgyerek, és hogyha mi leülünk tévézni mondjuk este felé, tehát mit tudom, kb. Ilyen tájt, ami mondjuk... szinte soha nem fordul elő, de mondjuk... De ha egyszer előfordulna, de volt, amikor előfordult, most már nem nézünk tévét, hanem inkább letöltünk, megvásárolunk dolgokat, és azt nézzük. Szóval, hogyha éppen nézzük mondjuk a kedvenc régi sorozatunkat, ilyen váratlan utazás, meg ilyeneket, ami nem tré. Szomszédok. De szomszédok, persze, nyilván, Duna TV és ki mit tudok, meg ilyenek, persze, nyilván ilyeneket nézek. És hogy, tehát hogyha mondjuk nézzünk-e a TV-be esetleg egy olyat, és nem ismerem azt a filmet, és ki van rá írva, hogy 16, hát akkor tudja, hogy nem nézzük, mert mondjuk nem akarom, hogy a 3 éves gyerekem ilyeneket, ilyen bazmegozásokat halljon tényleg. Hát és amúgy kezded el, most, hogyha már ideig eljutottunk, ugye én egy óvoda mellett lakok, és hát sajnos annyiszor hallom így nyitott ablaknál, hogy a gyerekek valószínűleg olyan filmeket néznek, amik nem teljesen az ő korosztályukra tartozik, illetve nekik van szánva, illetve hogy a szüleik ugye hagyják, hogy ezt nézzék, mert olyan mocskosul beszélnek az ilyen középiskolások, középcsoportosok, meg nagycsoportosok, hogy az hihetetlen. Szóval konkrétan olyan, minthogyha mit tudom én, valami Mónika Show-t néznél, csak képzeld el ezt a 3-4 éves Ovis szájából. Nem hiszem, és szerintem az olyan, nem tudom, negyedikon kezdődik el ezt. Hidd el, hogy nyáron annyi ilyen régen volt, hogy nyitva volt az ablak, és komolyan már azon gondolkoztam, hogy átmegyek és szólok. Nem szóltak a gyerekekre rá amúgy, szóval ott káromkodtak, de olyan szinten úgy volt, kezdjétek el, hogy ugye mondom, oda mellett lakunk, és voltak nálunk munkások, akik kint dolgoztak a kertben, és ezt látták a gyerekek. És a munkásokat úgy, amúgy nem csináltak, szóval nem csináltak zajt, meg mindent, de odaálltak a kisgyerekek, de tényleg az ilyen középcsoportosok nagyjából, vagy középsősök, és olyan káromkodásokat nyomtak, hogy én azt hittem, hogy kajakát megyek és szólok, hogy a óvónőnek, hogy ezt nem hallja. Szóval olyan mocskos... Biztos hallja, csak leszarja, mert nem tud valamit kezdeni. Hát meg mert... a szülő dolga egyébként. Hát meg amennyire motiváltak a magyar munkavállalók. Az meg a másik. De érted, nekem égett a pofámról a bőr, hogy szerencsétlen munkás eljön, és tényleg egyszerűen a gyerek, ugye az a baj, hogy a gyerek ezt hallja, és ő nem tudja akkor még eldönteni, hogy ez mennyire rossz, illetve vagy mit is mond tulajdonképpen. És egyszerűen annyira egy Jézusom. Hát, itt nem feltétlenül ugye a gyereket kell hibáztatni. Hát persze, hogy nem. Érted? Hát nem a gyereket kell hibáztatni, pont hát persze, hogy nem. Hát meg hát, megértem. Hát Ryan, figyelj, nekem van egy, bocs, hogy belesz volt, folytom a szót, van egy az ismertségi, illetve a családi körömben egy kislány, ő most 6 éves, most kezdte az óvodát, és ne haragudj, ezt mondom, beszartok, van egy mobilja, ezt halál komolyan mondom, hogy kit hív rajta, igen, és nem is az a, nem is az a régi, tudod, mert én nem is tudom, nem is tudom hány évesen úgymond kaptam egy telefont, amit én leraktam, és mondom, hát de jó, azt nem tudom, mit kell csinálni vele, igen, ez a rohadt nagy Nokia 001, vagy nem tudom, mi volt annak a neve, igen. És még mindig megvan, és akkor, mint egy tégla, tudod? Igen, ja. Igen. És akkor múltkor poénkodtam, tudod, hogy elforgatom, és akkor, na, akkor lehet az Angry Birds, de hogy... hogy mi a... Hogy egy 6 éves lány komolyan mire használ egy telefont? Jó, de mondjuk... Hogy felhívja anyút, oké, Angry Birds, de szerintem erre van. Erre vették, hogy a muterja folyamatosan tudja csekkolni, hogy jól van a gyerek. Hát ez ne haragudj, ne haragudj, mutatta az applikációkat, meg minden, érted? Már így vágt, jobban tudtam, mint én, érted? Én meg nézem, hogy hú, azt így kell! Figyelj, 5 éves a gyerekem, akkor nyilván vennék neki telefont, de nem egy iPhone 5S-t, érted? De én csak azt nem értem, hogy azért régen teljesen régen azért teljesen megvolt az, hogy ha a gyerek oldalában volt, akkor nem volt nála mobil, és azért ott nem kell hívogatni, meg nem kell vele foglalkozni. Ez az, mert mész érte, igen. És mi fölhív, ha meg gáz van, akkor meg fölhív az zsíros kenyeret, érted? Hát most, ha meg gáz van, érted, beteg a gyerek, akkor általában az óvoda régen fölhívta a szülőt, hogy gáz van. És nem az volt, hogy anya... Ezzel ez a probléma, hogy igazából meg tudom érteni, hogy miért van telefon, azt nem, hogy miért van iPhone-ja a gyereknek, azt meg, hogy miért van mondjuk veszelnek egy 8000 forintos telefont, úgyse fog vele tudni mit kezdeni, csak hogyha mit tudom én, tényleg valami gáz van, és nincsenek ott körülötte, érted, suliból jön haza, és történik valami, érted, tehát akkor nem tud felhívni az igazgató. Na jó, egy hát általános iskolába, de egy óvodába igazából mindig, hát meg általános iskola első, másodikban én nem fogom a gyerekemet elengedni egyedül. Hát én például hatodikban mehettem először haza egyedül. Mondjuk én vidéken laktam, jó. Tehát most és hát én meg és a Komcsiba, hát tehát az annyira más volt. Rám kellett erőszakolni, hogy menjek egyedül, tehát hogy innen. Jó, tehát ne csináljátok. Egyébként olyan, hogyha lesz a gyerekemnek, majdnem azt mondtam, ha telefonomnak gyereke. Szóval, hogyha lesz a gyerekemnek telefonja, az biztos, hogy egy olyan telefon lesz, amit senki nem akar majd lenyúlni. Tehát az ilyen... Ilyen nagyon alap. Ilyen full, tehát az 5000 forintos. Tehát, és ha valaki... Érted, és hogyha valaki el akarja tőle nyúlni, akkor inkább megmondom neki, ne mondj semmit, add oda neki, vigyék. Csak a SIM-kártyádat kérd meg, hadd vegyed ki. Az csá. Mert most a benzinkúton bemész, azt veszek 2000-ért egy ilyen semmit, érted, 500 forint. Igen, most néztem a Pesten, van egy, mikor ugye vagyok Pesten, akkor van ott egy ilyen szar Tesco, meg egy ilyen szar Spar, meg mit tudom én, és ilyen senki nem jár be, de már ott is lehet venni, mint 5000-ért telefont, érted? Igen, már annyira nem technika, meg nem pénz, hogy a mobiltelefon egy kommunikációs eszköz a jó esetben, és azért, hogy a gyerekednél, most lehet persze azt mondani, hogy 30 éve nem kellett, hát persze 30 éven azért elég sok minden nem kellett, például internet se kellett, de helyette voltak rohadt nagy írógépek, meg fénymásolók, meg indigó papírok. És akkor mondták, hogy ja, és nem szereztek be egy számítógépet? számítógéphoz kinek kell, az persze, nem vagyunk mi atomerőmű. És most azért már nem így van, tehát az élet is egészen más, és ezzel nem azt mondom, hogy egy óvisnak kell telefon, mert nem kell telefon. De mondjuk, hogyha a gyereked, mit tudom én, kisiskolás, és van benne a táskájában egy mobiltelefon, azért az nem rossz, hogy mit tudom én, ha bármi történik, akármi történhet, akkor főleg nagyvárosba, akkor meg tudja oldani, hogy van annyi pénz, hogy rá tud csörögni, érted, hogy anyu, elhagytam a bérletem, és leszállítottak. Mert nekem például volt ilyen, kisrác voltam, fölültem a vonatra, és a diákom lejárt. Érted? De tök kicsi voltam. Hát mindenki látta rajtam, hogy a diák vagyok, hát nem is ipari tanuló. És leszállítottak, mentem haza, és leszállítottak valahol Mátra, Bözöskör, érted? Tehát ilyen semmi kis falu közepén, és... Mondjuk ezt sem értem, hogy az ellenőrök részéről, de... Ja, hát anyám egy kicsit verte csak ki a balhét, gondoltod. És vártak ott a vasútállomásnál, akkor még nem volt mobiltelefon, vártak a vasútállomásnál, én meg 5,5 órával később, este 11-kor a legutolsó 26-os csatlakozással csak haza sikerült blitzelnem, érted? És anyám, még gondolatod azt a 4,5 órát, amíg a gyerekük nincs meg? Persze. Persze. Egyébként itt akartam mondani, hogy velem is volt ilyen, hogy jöttem Pestről vissza Miskolcra, és ugye csak egy helyen áll meg a vonat. És ez Füzesabony, ami nem egy jó környék. Igen. Tehát így ott minden van, amit el tudsz képzelni. Tehát hajléklanak mindenütt, mármint így a belül, a nem végállomás, hanem hogy hívják a... Pályaudvar. Belül mindenhol hajléklan, meg hát ugye másféle emberek, akikkel nem szívesen beszélgetnék. és ugye velem is volt ilyen, hogy leszálltam, és akkor Füzesabonyban Miskolc helyett, és akkor úristen, pedig csak egy megállót kellett volna kibírnom, érted? Tehát, hogy csak ugye ilyenkor ugye hát ez úgy működik, hogy ugye régen, mikor kicsi vagy, akkor nem annyira tudod, hogy mikor mit kell csinálni, még nem ismerem megkérdezni a másikat, tudod? Hogy elnézést... Úgy odamész a hajléktalanul az elnézést, akkor én most fussak. Igen, tehát és akkor ott fel kellett hírni. Mondjuk ez a sztori, vagy csak annyi a probléma, hogy 17 éves voltam. Jó, de attól függetlenül, és ilyenkor örültem, hogy volt nálam telefon, látod? Mert különben szarva lettem volna, mert nem jött több vonat, tehát az utolsóval jöttem. Ja, hát igen, én is azt gondolom, hogy nem kell ilyen maradinak lenni ebbe a témába se, de egy kicsit visszakanyarodva, amit Ryan mesélt, hogy ilyen tök döbbenetesnek tűnik, de én olvastam például egy ilyen heti labba egy cikket, ahol pont egy gyermekpszichológus számolt be arról, hogy a alsóban, a kis csoportban a fiú meg a lány gyakorolták az orális szexet a hátsó kis házba. Hány éves? Hány éves? Alsó csoport. Három-négy év. 3-4-5. És a hátsó kis baba házba, és akkor megkérdezték, hogy mit csináltok, és jó, hát régen is volt ilyen, gyere, megmutatom a nanimet, hogyha megmutatod, de tudod, oké, de az ilyen, általában semmi nem lett belőle, ugye gyerek, hát, de amúgy 3 évesen mi lenne belőle? De nem, ki miért persze? Nem kértek ilyenet talán, ilyeneket talán, nekem sosem volt ilyen problémám. Ilyen, amúgy nekem is volt ilyen élményem. Na és azt akarom mondani, hogy hát nyilván ugye ezt megtudták tehát nyilván ugye a gyermekpszichológusnak a fülébe jutott, igen, mert ezt kötelező nyilván így jelenteni, meg stb. És hát utána jártak, és kiderült, hogy az egyik családnál elmentek látogatásra, és akkor rákérdeztek, hogy mi van, és mondta a fickó, hogy hát, hogy persze ők szoktak pornót nézni, de hát olyankor a gyerek csak legózik, ő nem figyel oda. Istenem, de analfabétám. Na, tehát, hogy ezt így megfogni a szénlapátot, és így úgy tarkon vágni, érted, igen, hogy így... De ez tipikus, ez az ilyen hülye ember. Ez az ilyen hülye ember, aki elmegy és jelentkezik a WW6-ra. Fú, jó, de mekkora témát hoztál be, ne? Ne. Erről könyörgöm, ne, csak erről ne beszéljük, könyörgöm! Nem akarok én sem nyugi, olyan rage-et kaptam tegnap este. Srácok, le kell raknom ezt az egész beszélgetést, sziasztok! Nem, egy másodperc is, Kaveri, hívd már vissza, te most már neked is jó interneted van. Oké, hívlak benneteket. Mit hívok ezt? Nya. Jól lopuk ki. Nya. És... Na, itt vagyok én is. Na mindegy, szóval mi a izéről, vagy a iPadről? Nem. A laptopról? Igen. Hogy tudjál iPad-ezni? Nem tudjak feküdni az ágyra. És tudjál iPad-ezni. Annyira tudtam. Vett egy iPad-et, azóta rá van függve, érted? Fogott ilyen celluxot, ilyen szigetelőszalagot, és a homlokára ragasztottam. Na mindegy, szóval, hogy azt gondolnád, hogy ilyenek nincsenek, de vannak. Tehát, hogy jó, nem mondom, hogy minden óvodában állandóan ez megy, de hogy azért szerintem ez nem egy olyan jelenség. Figyelj, igen, én is. Én csak ezt annyit tudok hozzáfűzni, hogy elég régóta lakok már így emellett az óvoda mellett, és mondom, ami most nyáron volt, az erre még nem volt, ilyen még nem volt az elmúlt tizenakárhány évben. Szóval annyira ledöbbentem és meglepődtem. És tudod, mi volt ebben a legrosszabb? Hogy ott volt az óvónő. Ott volt az óvónő, közelebb a gyerekhez, mint én. Ráadásul én ugye itt voltam a szobámban, és én innen hallottam, ő pedig ott volt a gyerektől egy köpésnyire, és nem szólt rá. Gyerekek itt közben... Meg volt egy ilyen, hogy verekedtek is csoportban, és úgyse... Közben olvasgatom a kommenteket, és ilyenek vannak, hogy orál egyenlő seg, aki nem tudja, tehát... Azt a mindenit, jaj, jó, ne... Ja, ne forduljunk át, igen, igen. Aki elhiszi azt, hogy én benyaltam ide magam, meg elhiszi azt, hogy Isti meleg, azoknak nem szabad ilyen témákat feszegetni, mert azok nem fogják felfogni sajnos. Csak mindenek, az az annál, az a szobás. Jó, srácok, ezzel ti még nem foglalkozzatok, én ezt javaslom. Viszont nagyon hogy nagyon halkak vagyunk mindannyian. Hogy vagy? Csítsek fel a videót. Én már direkt lejjebb vettem magamat, nem mondom, itt félek, hogy... Hogy lássuk, mert a múltkor a Ryan-nek a stream is borzasztó halk. Hát hallgassatok de bele. Azt visszahallgattam, és ez szerintem nem volt halk. Hát figyelj, nekem fel kellett tolnom majdnem háromszor akkor a hangerőre a hangfalat, hogy halljam, amit beszélgetünk, és utána megszólt a Skype, és körülbelül kiszakadt az ablak. Árja, Kaveri, nincs véletlenül az OBS-be lehúzva a hang? Nem, maxon van, annyit tudok csinálni, hogy a... Hát az OBS hangja picit le van húzva, de ez nem hiszem, hogy számít. Ez kicsit tömköd. Bazz meg, mi is azt olvastam. Ez hagyjuk, hagyjuk. Micsodát? Melyiket? Nem az, ezt a kommentet. Ne csináljuk már. Másodva a kommentet, ami rögtök. Good like a meleg, Hulk. Jó, van neki itt azért. Hulk, mint a Hulk, tudod? Hulk, ja. Hulk, tényleg. Jó, hát most feljebb vettem ennél feljebb. Nem lejjön, amikor jobb lesz, a számba van egy aha. Köszi Isti, ez sokkal volt jobb. Ment. Igazából azért tetszett, mert ez ilyen nagyon-nagyon falusi, semmi bajom a falusiakkal, csak vicces. Hát akkor gyerekek, egy gastroenterológiai podcastet hallhattok, mindenki szépen tudja le a gyomrába a mikrofont, és akkor mehet, tehát akkor nem lesz halk, senkinek sem. Most egy gyomorsav. Egyébként most följebb húztam a Skype-ot, tehát lehet, hogy az volt, hogy egy kicsit le volt húzva, úgyhogy most szerintem simán jó lesz, legalábbis remélem. Most jó. Már is jobb, oké. Valamiért a Windows leállította magát, azt hitte, hogy jó. Azt hitte, hogy ez jó buli. Aztán nem tudott kivel baszok. Nem tudtam. Egyébként ezen a való világon hogy felpördült mindenki? Hát nem csoda. Tegnap előtt így belenéztem, mikor ugye az egész elkezdődött, hogy mondom, úgy alkossak már véleményt, hogy iszé, mert emlékszem, hogy régen, mert én régen, ugye még, hát akkor még azért fiatalabb fejjel, emlékszem, hogy a Big Brother-t, meg a való világot úgy néztem, hogy hát ez egész jó. De akkor az újdonság volt. Az igen, hozzá. Igen. Meg közel se voltak ennyire nyomorult prostók, mert akkor igen. Nem kellett még. Tehát akkor az nagy szó nem volt, tudták, hogy a Oki, vagy a Koki, vagy hogy hívták, egy szál izésekbe elfutott a folyosón, akkor érted, utána de, az ilyen három hétig címlap volt. Hogy de érted úgy, hogy alsógatyába. Uh-huh, uh-huh. És most meg érted, mi van? Inkább nem is részletezem. Ne is, mert direkt nem... Tehát meg nincs is szuper TV2-m. Ha ennyire szuper, akkor köztartsd meg magadnak, tehát... De amúgy az kölyen. Nem ugyanaz az RTL2, a szuper TV2, az a TV2-nek a másik csatorna. Jó, hát kb. Ennyire vágom. Vagy. Jó, tehát körülbelül ennyire vágom ezt a részét. A szuper TV2 az a 100 millió állami támogatás csatorna. Tudjátok, mi a legidegesítőbb ebben az egész való világ mizériában, ami most megy már? Nem is az, hogy oké, totális manipulálás jutottam ott, hanem az, hogy a fiatalok elkezdik ezt nézni, és azt gondolják, hogy azok az értékek, amiket ott mutatnak. Igen. Hogy az elvárta, hogy úgy kell viselkedni, hogyha te egy igazi... Tévét nagyon, az a jó. Csak hát, az a baj, megtalálod. Hát az interneten ugyanúgy megnézik, Alex. Hát azt mondom, hogy az interneten ugyanúgy megtalálod igazából. De ott is követi. Kapásból az is baj, egyetlen beszélünk róla szerintem. Tehát, hogy akkor tehát végül is eléri a célját, ez ugyanaz a trollkodás, tehát, hogy ott is az, hogy megemlít meg, hogy elértem a célot, az a baj, tehát, hogy mindenki mondja, hogy hú, de nem szeretem, de mégis beszélnek róla, tehát hát, mégis mert ott van az ember és ezzel az neki nézettségért, botrány, de hát botrányosan szar. Hát ő ezért hát, csinál, hát a való világot ezért csinálják, ők mégis ezért csinálták, mert egyszerűen akkor annyira régen, szar. Régen nem volt ennyire. Régen is ugyanez legalja. Volt, régen is arra vágytak az emberek, hogy mikor fognak kefélni, régen is arra vágytak az igen, emberek, de, hogy mikor fogják nem, egymást megverni, de mikor nem tiltanak ennyire, ki valakit, de figyelj, ugyanez volt régen is. Régen maximum annyival volt jobb, hogy nem csinálták azt meg, mert most az RTL konkrétan bevállalta azt, régen az bevállalta, hogy igen, majd ti szavaztok, majd ti, és akkor utána benyomgatta a saját embereit. Most fölvállalt, hogy igen, azért csináljuk ezt a műsort, hogy botrányt keltsünk, kiválasztjuk a válogatókon a legszutykosabb aljanépet, akik léteznek, beküldjük szépen őket egy házba, mi küldjük be, mert nekünk kell a nézettség, és azért, és a mi általunk beküldött emberekből, majd csináljuk ők benne a balhét, meg csinálják a feszültséget, meg a botrányt, ebből nekünk rohadtnak nézettségünk lesz. De tudod, mi a szomorú, hogy régen nem volt azért olyan, hogy az első két percben, hogy sziasztok, XY vagyok, Dunajvárosról, ami amúgy egy kis szar falu, mert nincs ott senki, nincs három csaj van, akit már rég meg hatszor, és amúgy is 500 csaja voltam előző életben, és remélem, hogy majd bent valaki rácupon a harcsámra. És ez, érted az, hogy olyan fát! Szóval ez az igazi, nem állsz vele szóba sehol, mert egy hülye nyomorék, egy normálatlan aki nem megyek iskolába, mert nincs kedvem, 8 általános elvégzett, aztán cső, otthon van, érted? Mert nehéz volt megtalálni az utcát. És hogy inkább szóval meg, most jó, mondjuk most pont egy emberről beszélek, de érted, például ott van egy csaj, hát én már több mint 500 sráccal voltam, másszor meg több mint 1000-rel voltam, és így kérdezik, hogy és nem találtál meg senkit, akibe, hát nem, mert mindegyik unalmas volt, szóval tényleg olyan értékrendeket mutat a fiatal nézőknek, akik szerintem olyan szinten el tudják őket vinni más irányba, ami borzasztó. Milyen félelmetes lehet borzasztó. 501-nek lenni, mi hozzá piszkavassal nem nyúlnak hozzá. Hát igen, vagy inkább adnék neki egy ilyen fertőtlenítő krémet, meg beutalnám valami ízére, hogy vizsgáltasd át magad. Na ja. Így elképzelem, hogy Ryan így belép abba a vegyész, tudod, amikor ilyen az nagy a... Igen, az a Biohazard ruha, tudod, az igen, a... Igen, és fertőtlenítő ízével, permetezővel, tudod. Igen. Hát de nincs, hát de nem. Hát de most érted? Igazából ugye én nem láttam belőle semmit, viszont a... Ne is nézd, mert én olyan szinten fődegesítettem magam, szóval én úgy voltam vele, hogy fogom és kidobom a tévét az ablakon, és hogy lemondjuk. De Ryan, nem beszél egy picit túlságban ezeket a dolgokat. Ryan mindent tudod magára vesz. Nem, de mégis. Ryan, ki fog nyerni? Nálogatok nekem, mennem kell, úgy látszik. Úgyhogy... Ja, hát köszönöm, hogy itt lehettem. Igen, rövid időre is. Gyere, és akkor, hát is. Akkor jó, have a nice podcast, bitches. Köszi. Rapasz csúnya volt. Neked meg jó pihét. Sziasztok, hello. Szia Isti. Okay. Hallé. Nem az, hogy feltétlenül magamra veszem, hanem csak az, hogy érted, már így is annyira sok az ilyen, eddig is annyira sok volt a szegy, meg az olyan, hogy tudod, így fogtad a fejed, és akkor most meg már ez tényleg már úgy a tévében rendesen megy, tényleg több ezren nézik, szóval így próbálgattam, ugye nézegettem ilyen statisztikákat róla, és ez, hogy mert régen azért, én megmondom őszintén, én jól szórakoztam akkor, amikor a Renato már megint beleszart a jacuzziba, meg mit tudom én, ilyenek voltak. Az még úgy oké, gáz volt, de nem volt azért, tehát, hogy kiment és helikopterezett a kint. Nem most volt azért, mert hát, amikor fogja a kis himbilimbit, és így hülili. Mi az a himbilimbit? Ja, ez a helikopterezés. Hát, ami a két lábad között van. De is, hogy ez már így műsorban benne van? Hát, gondolom a 18-as részben, de ha például beírod, hogy mit tudom én a... Ugye, nézd, ugye te is követed a... világ hat mesztelenkedés, rája hazament a suri után, és akkor egyben rákeresett. Azt láttam, hogy te is követed a... Ciciket akarok látni! Hogy te is követed a 444-et. Szépseg.com Rája, mit csinálsz? Ő készítem a bioszházimat! Hát figyelj már, azt vágjátok egyébként, hogy a 444-en van egy... Melbimbo.hu-n a fő címlapon van az ajánlat emberek között a flortami? Várjál. Most én nem tudom, hogy te hogy a halálba tudod ezt, hogy miből. Nem is akarom megkérdezni. Azért, mert van egy videóm, abban meg is mutattam, van egy videóm, amiben azt akartam, tudjátok, nem tudom, láttátok-e, az a Paranormal Activity-t akartam itt, ha megcsinálni ilyen baromságnak. Biztos láttátok azt a... Vágom, de sose fogom megnézni. Na és azt csináltam, mert az olyan poén volt, és akkor az elején, mikor mint, úgy akartam megcsinálni, mint a filmben, hogy felkelek, és akkor járkálok itt a kamerával, és azt akartam, hogy a gépen valami nagyon idiótaság legyen megnyitva, ezért beértem a melbimbo.hu, meg is nyílt, és ott volt a Flort, ami az ajánlott emberek között, akik jót mondanak a műtéteinkről. Jó, hogy ez műtétes? Ez egy ilyen nagyobbító cég. Ja... Én meg pornó oldalakat... Nem, bocsi, nem, akkor... Ami be van raktározva, vagy rögtön elkezdted nézegetni, gondolom. Egyébként Fluor Tomival én nagyon szívesen, én megpróbáltam vele fölvenni a kapcsolatot, és írtam is neki, és ha lehet, én elhívnám egy podcastbe. Én nagyon benne lennék amúgy. Elbeszélgetni vele. Írtam most 2-3 helyre, remélem, hogy észreveszi, hát gondolom 100 milliárdan írnak neki. Mert hogy ugye ő is ebből a YouTube-os közegből nőtte ki magát, igen, és így kíváncsi vagyok, hogy hogyan élte ezt meg, és szerintem egy fél órát, órát simán el lehetne vele erről beszélgetni. Amúgy kajak. Én, az fasza lenne amúgy. Például vannak most amúgy zenéje, amiket én így tökre szeretem, régen megmondom őszintén, nem hallgattam. Ó, basszus kulcs. De... Mizus korszakában kihallgatta? Nem, nem az. Volt még előtte valami Fluorid, vagy mi volt akkor a neve? Fluorid Féliglány. Ja, Féliglány. Az. Na mindegy. Szóval szívesen beszélgetnék vele. Vagyis hát úgy fasza lenne. Abszolút jó ötletnek tartom én is. Én azért gondoltam rá egyébként, mert ugye ő nem az az ilyen... celeb, tudod, aki itt mondjuk egy ilyen való világ meg ilyen futtatott fel, hanem ő ugye alulról építkezett. Tehát nem egyből fogták, és akkor mint egy X-faktornál, hogy én csinálok egy műsort, és akkor ezeket az embereket, mint egy brandet tudatosan ugye befuttatom. Mert hogy egy X-faktor igazából például ilyen van. Tehát ugye ott nyilván ők pénzt akarnak ebből kihozni, tehát szó nincsen itt a tehetség felfedezésre, hát tojnak ők rá. Illetve hát nem tojnak rá, mert tehetségesnek kell lennie, de eladhatónak kell lennie azért elsősorban. Na mindegy, viszont ő nem ez, és hát igazából nagyon jó lenne vele elbeszélgetni, hogy... Meg ő az, aki érti ezt az egészet. Meg nekem nagyon szimpi lett, én egyszer ezt meséltem nektek, nem? Hogy behívták egy műsorba, ahol a Bagi meg a Nacsa parodizálta. Igen, azt én ezt hiszem, láttam, és azóta tetszik hiszem, nekem is. Ja, és hogy jól leragált. Nagyon, tehát úgy, hogy így nem volt éppen hízelgő, hogy felöltöztek, tudod, ilyen letölt, tehát ilyen tipikus idióta hülye gyerek. Post, vagy hát azt adtak neki, és nagyon-nagyon szimpatikusan viselkedett, beállt a viccbe, beállt a poénba. Beállt a viccbe, nekem ezt tetszett a legjobban egyébként. Tehát, hogy igen, tehát, hogy látszott, hogy tud saját magán röhögni, és nekem minden esetben szimpatikus az az ember, aki a saját hülyeségein, vagy a saját kifigurázáson. Igen, meg aki ezt, aki, tehát a sértődékeny emberek általában mind... Na jó, nem mondom ki. De nekem az a tapasztalatom, hogy a sértődékeny emberek azok... Nem mondom ki! Azok általában most valami szép szót akarok rá használni, vagy körül akarom írni. Érzékenyebbek. Hanem butábbak. Tehát butábbak. Tehát aki sértődékeny, és az egyszerűen általában el van magától is szállva, mert ez, szerintem ezt a kettőt nagyjából itt összehozza. Gondolkodtam egyébként még rajta, hogy milyen vendégeket lehetne becsalogatni, és nem tudom, nektek egyébként van-e ötletetek, vagy kit látnátok szívesen. Kommentek is jöhetnek. Visszatérve, amíg ennek Brad Pitt, George Clooney. Jó, okay, hívjuk be a Hobbitot. Ja, behívom. Hobbit, gyere, itt van másik szobában. Szóval így ameddig ennek a kommentek, hogy Flort, amire, hogy hívják olva, visszamenve, én nekem akkor lett szimpatikus, amikor idejött Törőbányitra, suliban megállott forgatni, és akkor találkoztam vele személyesen, halál közvetlen, szóval annyira tisztában vele, hogy igazából, most elnézést csak kifejezésért, de ugyanolyan büdöset szarít, mint mi, szóval nincs benne az, hogy jaj, most hallod, figyelj, ne, érted? Szóval ugyanez a közvetlen ember, főleg élőben, hogyha nem veszi körül akkora tömeg, mint amekkori koncerteken, még ilyeneken, szóval jó volt. Meg folyamatosan ez a Ustream-el nézőknek, és ezt már legelej óta csinálja, akármennyi feliratkozója megtekintője van, szóval. De tényleg, és milyen streameket csinál? Ustream-en volt, minden egyen. Van, amikor amikor dalpremiereket ott mutat, ott leendő daljének az impróját megmutatja, és akkor ráénekel valamit, még így beszélget, lehet tőle kérdezgetni. Szerintem teljesen, hogy hívják okat. És ezt mondom, akkor is csináltam, amikor 5 ember követte. Most is csinálj, mikor nem tudom hány százezer, meg 10 milliós nézettsége van a Mizunak, vagy nem tudom, szóval. Nekem tetszik, hogy én nem szállt el magától. Vicces egyébként. Most itt közben olvasom a kommenteket, hát persze hívjuk be Bruce Willis meg Darth Vader, tehát jó, ráállok, srác. Darth Vader. Ja, azért maradjunk már légy szíves, Leonardo DiCaprio meg ezek mellett. Igen, meg ilyen, nem vigyük már túlzásba. Vin Diesel, meg Kiszel Tünde, tehát hogy olyanok, akik nyilván képbe kerültek, meg magamat, tehát az a legjobb. A legnagyobb, ami Reni Baba beírt, a csalogassatok be engem. Júj! Jó, mondjuk egyébként még Reni Babát szívesen be is csalogatjuk. Értelmes. Hát Zsédavot próbáltuk már, nekem ne írjátok. De tehát orbitális csalódás lett a vége. Orbitális csalódás részünkről, nem akartam. Hát lehet, hogy pont az az ember, akit mondtál, Kaveri, hogy nem viseli annyira jól a kritikákat. Vagy nincs benne a hülyeskedésben. Vagy egyszerűen elege lett abból, hogy Jánnal fikáztuk, és de most mi, de nem fikáztuk mi soha őt, nem? Nem fikázunk. A fika az nem olyan, hogy amit mi csináltunk, az ilyen elnagyolt trollkodásnak felelne meg. Tehát amit a fika az ugye az, hogy jaj, ez ezért szar, meg emlékszel, az azért fos. Mi meg azért inkább csak viccelődtünk ezzel az egészen. Ja. Közben megzavarodott a kaveri. Csipkelődések voltak folyamatosan nézével kapcsolatban, Zsédával kapcsolatban, szóval nem azt mondtuk, hogy igen, jó, egy nagyon jó videó, és mindenki így, hanem mi piszkálgattuk, tehát húha, mindenkit piszkálgattuk. Én is úgy jöttem, hogy piszkálgattatok. Azt mit csináltok most? Piszkálgattok, szóval nem sokat változtok egyébként. Amúgy üdvözöllek a műsorban. Most, hogy már megint bejöttél. Benyaltad magad, igen, mondjuk. Hogy hívják a srácot? Mindjárt megnézem, hogy hívják a srácot, mert nem akarom kifelejteni. Ja, mindig ezzel jön? Persze, valami, de valami Kecske János YouTube-on, de... De ki az a Kecske János? Mindjárt mondom az igazi nevét a srác. Igen, barát. Bocs, hogy bejött fiam. Nem tudom, beállatszott-e. A mondókám felénél Kaveri megzavarodott, pedig tök jó volt. És mindenki sírva ül most a gép előtt. Igen, és látom így, Alex, még toljad az igét! Az a világ leglelkesítőbb. Na itt van, Kis Csabának hívják. Nagyon jó volt nélküled a podcast, Isten tartsa meg a jó szokásod a te. Ja. Többet ne is gyere, mert nem hiányzol hosszúval. Nekik azért nem hívtak. És kérdeztem, hogy mondom, téged miért nem hívtak meg? Mondom, hogy nem szeret senki, és itt befejeződött a beszélgetés sajnos. Na mindegy. És ő az a Kecske János, itt YouTube-on igen előszeretettel szokott kommentelni, hogy benyaltad magad! Én komoly emberekről beszéltem, mármint ő nem tudom, hogy ő komolya vagy nem, de én mondjuk eszembe nem jutna így valakit így fikázgat meg. De most így, meg így utálkozni is, de ezt már százszor átbeszéltük. De tudod, erről beszéltem, hogy igazából mi nem fikáztuk, hanem ilyen elnagyolt trollkodásnak a paródiája volt, basszus, még hát ez de is... teljesen, ingyen reklám, én egyébként róla egyrészt mondom, másrészt pedig mondom. Én azt gondolom, hogy én róla soha semmi rosszat nem mondtam. Nem hát. Hát ez csak olyan, hogy... Ja, egyébként kérdezik... Három héttel korábban, tudod, azt a büdös... Ezt a kicsi, és hogy ez a barasz, és hogy nélkis sok takony póc, és nézd meg, hogy micsoda. Egyébként nagyon-nagyon kérik, nem tudom, hogy mit szóltok hozzá, én egyébként... Nem, senki. Nem, hanem nagyon-nagyon kérik, hogy valamit reagáljunk már, hogy mi lett Gerivel. Tehát nagyon sokan kérdezik, de tényleg. De Szirmai Geri szerintem. Ezt nem beszéltük meg, már korábban? Nem igazán. Ja. PewDiePie, gyerünk! Igen, szerintem válaszol az e-mailekre. Mi? Tényleg válaszol. Egyébként belegondolsz, hogy hány e-mailt kap egy nap, vagy hány? Semennyit, mert mivel nem nézi, tehát rájöttem, hogy ezek az emberek, ezek úgy ismerik már meg egymást így mondjuk 1 millió feliratkozó között, hogy az egyik ismeri a másikat, és ennyi. De ez kikről beszélünk most? PewDiePie-ekről. Mindig, akinek mondjuk olyan 1-2 millió feliratkozó vagy több. Hát tudod, mint én. Igen, mint Ryan, vagy a PewDiePie, meg gondolkodtam, hogy az most, meg a PewDiePie, ugye mind a kettőnek több, mint 10 millió feliratkozója van. Hogy a francba tudtak együtt videót csinálni? Hogy volt, ki volt az, aki... hogy tudtak megismerkedni? Mert nyilván nem tudod sehol se elérni, ami publikus, tudod? Biztos személyesen valami rendezvény, igen, vagy valami. Vagy valakin keresztül. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy mit tudom én ismerem a Ryan-t, a Ryan ismeri Covery-t. Na most, ha én meg akarom Covery-t... Én meg le vagyok szarva, igen, Ryan-nek, hogy írjál rá Covery-re, érted? Aha. De hát te is ismered a Covery-t. Haj, baszeg, Ryan! Tudtam, hogy veszek. Ki az a Covery? Hamarabb ismerted, vagy mi? Én biztos vagyok benne, hogy ez nem úgy megy, hogy így ráírsz. Tehát ez 100%, tehát ez biztos. Hát ezért mondom, hogy vagy ilyen, vagy van valami más, ahogy, amiket csak ők tudnak, vagy én nem tudom. Hát, na mindegy. Azt akarom egyébként tőletek kérdezni, hogy akkor elmeséljük-e, hogy mi volt, vagy hagyjuk ezt, skipeljük ezt a részt. Mert hát, ha annyira érdekli a nézőket. Nagyon sokan, de úgy, hogy azt kefem, mert meg mindenhol írogatnak nekem. Tehát, hogy hát persze, szerintem Geri is megérdemli, hogy beszéljünk róla akkor most már. Engem is majd napig kérdezgetik, hogy honnan töltöttem le Minecraft-hoz a Tricky Island-et. Pedig az 2 éve volt. Tricky Island. Na szóval, Gerivel az történt, igazából nem történt semmi, egyébként rengeteget dolgozik, és az történt, hogy egy illumináltabb pillanatában, hát igazából, hogy fogalmazzak, Alex, segítsen. Hát, tehát a következő téma. Nem akarsz, hát mégiscsak ti voltatok. Hát, én már nem emlékszek rá, tudod. Jó, persze, oké, ez így berántatok valamibe, érted? Persze, mesélj már, meséljük, igen, és hát, én nem hiszem, Kaveri, én egy szót se szóltam. Jó, oké. Az a lényeg, hogy ott voltunk egy helyen, Alex-el, várjál, a többiekkel, és basszus, várják közben, nekem figyelnem kell, mert dungeonben vagyok. Szóval, hogy ott voltunk egy helyen, és... várjál, most mondja, tudod, epikus zene. ez jó. Ott voltunk egy helyen, én sem voltam szomjas, Geri sem volt szomjas, Alex szomjas volt, és hát... És én emlékszek mindenre. Igen, és azért Alex, kérlek, folytasd. Nem, az a lényeg, hogy ugye a baj, Gerinek volt egy... Én régen ittam, és valamilyen szinten tudom milyen, ezért nem is akarom én ezt az egészet felhozni, vagy beszélni róla. Akkor folytatom. Folytasd nyugodtan. Nem, hát az a lényeg, hogy ugye az... Hülyén viselkedett. Igen, most már nem beszélem. Igen, tehát most már itt mit bénáztok, te jóságoség? Tehát, hogy... Jó, hát nem tudom, hogy szabad mondani. Hát, én hát nem hogy, hát rendesen, hát semmilyen probléma, vagy mit tudom én, nem történt. Tehát, de nem volt komolyabb dolog. Nem volt komolyabb dolog, hülyén viselkedett, és igazából... És mikor én közöltem neki, hogy igazából ez nem esett jól, akkor... Hát kicsit megsértődött, tehát hülyén reagált rá, igazából azt vártuk, hogy majd jól fog rá reagálni, és abszolút nem reagált jól. Aztán ebből így az lett gyakorlatilag, hogy hát ja. Hogy soha többet nem láttuk, tehát... Igen, azóta így nem láttuk, hát gyakorlatilag ennyi. Ja. Ezen kívül semmi más nem történt. Semmi speciális sem, hogy... Igen, tehát, hogy ilyen van az életben. Tehát... Haveri igaz percei következnek, mindenki vegye elő a zsebkendőket. Nem, hát ilyen van az élet... A kapcsolatoknak sajnos ez mindig a vége. Valahol kezdődik. Nem, tényleg hülyén viselkedett, és mondta, hogy mondta egy hülye pillanatában, ő akkor már podcastbe se akar jönni, és én meg olyan vagyok, amíg velem ezt a dolgot nem rendezik, én meg akkor ezt úgy veszem, hogy jó, akkor nem kell jönni. Tehát én nem gondolom, hogy nekem szívességet tesz vele a Geri, ha eljön a podcastbe. De figyelj, nekem azt mondta, hogy ő nem akar többet jönni, én meg ezt hogy vegyem? Hát szerintem ez nem titok, tehát, mert ő ugye mondta utána, hogy ezt nem kellett volna elmondanom neked. Hát én ezt honnan tudtam volna, hogy titok? Tehát ezt így lerendeztük, hogy jó, nem jössz többet, kész. És akkor mondom is, hogy hol van Geri, hát ő nem jön többet, ennyi. Igen, és igen. Akkor hát ezen kiakadt, ugye, hogy én ezt miért mondtam, és... És aztán így ennyivel meg is szakadt. Igazából én abszolút nyitott vagyok rá, hogy ez a dolog rendeződjön, tehát hogyha jön... Én is egyébként, én utána írtam neki, csak hát... Ugye már nem én meg nem is beszéltem vele így erről, szóval... Nekem nem... Ugye én akkor beszéltem este vele utoljára. Aha. Szóval... Én nekem azután nem volt ezzel kapcsolatban is. Micsoda, mit írnak, hogy? Nem, azt mondom, hogy az a rögök, hogy mondta, mesélte rájön, hogy én nem voltam szomjas, a Geri szemben volt szomjas, Alex szép pedig szomjas volt. ugye mivel már nem iszom, mondjuk most szilveszterek előfordult, Istennek. Igen, némileg. Este 20 SMS, igen. De micsoda, még arra is emlékszem, amire beszéltünk. Engem is így szilveszterkor fölhívott az Alex. Gaveri! Persze, jó van! Akarod barázol, Gaveri! Ittam egy kis pesgőt, és akkor már rögtön Gaveri! Kész a fasért! Gaveri, bárre! Hát ez így volt. Úgyhogy, ja, de általában én igen nem, tehát évben egyszer iszom, az is ilyenkor van, és hát nem sokat, tehát, hogy, mert ugye én régen rengeteget, és akkor ezt egy kicsit megbántam, úgyhogy azóta így nem, és ezért is tudom, hogy milyen, amikor valaki iszik, és ezért nem is haragudtam igazából, csak azért, mivel engem nagyon bántott a dolog, ezért megemlítettem. Igen, igen. Na mindegy, igazából ennyi a sztori, tehát abszolút semmiféle másabb prózaibb része nincsen, és alapvetően szerintem ennyi, többet nem nagyon kell róla elmondani. Az a jó, ebbe az a tanulság, hogy az a jó, ha az ember tudja rendezni a problémás vitás ügyeit normálisan. Akkor és... tudja magát kezelni, még akkor is, hogyha illuminált állapotban van. Hát, azt mondjuk azért nehezebb szerintem. Bár mondjuk... Lehet, persze nehezebb, hát... mit tudom én. Ilyenkor én tudod, hogy mit mond... Tehát én egy ilyen helyzetben azért biztos én is borzasztóan érezném magam, tehát hogy valamilyen szinten átérzem a dolgot, érted? Persze. De azért tudnám azt mondani, hogy hát, srácok, bocs, mert mi meg aztán tényleg nem mondanánk azt, hogy hát, sorry, tudod? Ja, abszolút nem, én is azt gondolom, de hát az, hogy... tehát... Minden rendezés, ezt mindenkinek magába kell elrendezni. Igen, tehát, hogy minden rendezés minden nélkül, nem tudom, nekem ez így annyira nem bejövős történet. De mindegy is, meg én aztán senkinek nem fogok könyörögni, hogy jöjjön a podcastbe, az egyszer biztos. Tehát azt, ha valaki akar, és egyébként még az is, arra is sokszor vevő vagyok, hogyha valaki benyalja magát, meghivatja magát, ismeritek a sztorikat, de na, hol... Még azt is eltűrjük, hogy Good Luck is itt van, tehát látjátok tiszta. Tehát most nézzétek, na, tehát most akkor kell még tovább magyarázkodni? Na, szegény, de Marcit annyit szívhatjuk, mint az. Jó, de figyú, ez Marci, ez vele jár. Tehát azért te is tudod, hogy... A show business. Ilyen a show business valaki. Igen, tehát te is tudod, hogy ő Kaveri? Igen. Igen. Kaveri. És akkor most mindenki ilyen esőtáncos inget. Kaveri. Mindig ma van. Az, hogy Kaveri. Hintzama. Hát köszi. Kb. 3 hete nincs rendes videóm, csak miattatok, mert annyira levettétek az önbecsülésemet, illetve a, persze, a, igen. Az önbizalmamat egyszer már nem merek konkrétan videót csinálni, mert csak kifigáztok, egy kifigarod. Minden hogy Good Luck 30 videót töltött fel egy óra alatt. Igen. Hát most is az kefemen egy csomó videód volt, én úgy tudom. Mikor? Hát meg volt ez a kamera, ezt is megnéztem. Ja, hát igen. Tehát figyelünk mi egyébként, figyelünk, nehogy azt hitt, hogy te hát itt... igen, hogy lássátok, hogy mit lehet fikázni, mi csak azért figyeltek, jó van. Persze, persze. Titkos felhasználunk, a mi irkálunk össze-vissza. Én igen, vagyok, ti kukac. Hoppá. A francba. Most lebuktunk. Mindenki húzanak! Na jó, szóval... van, azt hiszem ezt a témát kibeszéltük. Ja, ne is beszéljünk többet rólam, mert még a végén itt. Végén is még visszatér egy kis szeretet a szívembe, és azt érzem, hogy szeretlek, de nem. Nem, kurvára nem. Tökre nem csippantunk. Utálunk, genya. Ki, hogy került éppen a műsorba vele? Te jó ég. Olyan jól éreztük magunkat. Itt írják, hogy legyen Herbie és Szefi szembesítés. Na hát, ha valamit én nem fogok bevállalni, az az, hogy videósokat így, akik egyébként nincsenek mondjuk jóba, tudod, vagy mit tudom. Igen, tehát mi nem a rádió vagyunk. Már nem azért, de ide hívtad Herbie-t, amikor én itt vagyok. Szóval... Jó, de hát ti megbeszéltétek a dolgot, nem? Én úgy tudtam. Megbeszéltük persze. De hát Szefivel is megbeszélték, hogy nincsen semmi, csak nem akarnak közösen videózni. Ja, értem. Jó, csak ki videóban nem. Vagy nem tudom, nem követtem az eseményeket. Én ezekből tudjátok, én mindig kimaradtam, tehát én amint lehet ezeket kerülöm, pedig annyiszor volt, hogy így nagyon szívesen beszálltam volna én is ezekbe a récs háborúkba. Én... Nekem is csak támadásom volt, aztán... Nem, neked támadásra való felhívásod volt. Igen, és tehát olyan voltam, mint a parancsnok, aki igazából teázik. Tehát ez a... táskámat, és akkor... Támadás! Vagy most sokat játszottam az Assassin's Creed-et, tehát én vagyok a kapitány. Captain Planet. Igen, ja, Captain T. Én vagyok Captain T. És Captain T-nek az a dolga, hogy ott áll, és akkor most balra lőj. Jó, most fordulj jobbra. Annyira szeretlek titeket, ugye mondtam már. Nagyon-nagyon tudjuk, hogy... Tudjuk. De hát minket mindenki szeretne, ne? Abszolút. Jó, mit gondoltak? Jó volt ez a podcast. Ja, nekem is bejött. Örülök, hogy nem halasztottuk el, mert így rengeteg mindenről tudtunk beszélni. Igen, sziasztok! És... ja, még nem akarom lezárni. Miért? Mert annyi az idő? Vagy egyébként? Nem, vicceltem. Ja, jó, most hirtelen beparáztam, hogy mi van, vagy hogy van, de akkor, akkor nem. Oké. Akkor továbbra se. Van egyébként bármiféle érdekes történés, amit úgy meg szeretnétek vitatni? Mert én megmondom őszintén, kicsit kifagytam most a szuflából. Kicsit várnám azért, hogy... Áprilisben Play-t. Áprilisben Play-t. Mentek? Jössz, Kaveri, mert nélküled nem ugyanilyen a parti. Én is amúgy ezen gondolkozok, hogyha ti nem mentek, vagy vagy közületek legalább 2-3-an nem mennek, vagy 1-2-en, akkor én nem megyek ki. Nincs értelme. Hát én biztos, hogy megyek, tehát meg Kreffer is jön, meg Isti is jön, tehát ezt ki nem hagynám még egyszer. Tehát, és nem a fantasztikus rendezvényt nem hagynám ki, hanem maga ezt a milliót, meg hogy együtt vagyunk, az baromira nem hagynám ki. Én megmondom őszintén, nem látom értelmét. Nekem kicsit sok. Ja, hát szarj le minket, rendben, viszontlátásra. Nem igazán, tehát most nem, nyilván nem miattatok, hanem most ott egy egész napot eltölteni, akkor miért nem szervezünk valamit, tudjátok? Mondd azt, ennyi erővel, mit tudom én, ott vagyunk egy darabig, ugye jó a fanokkal találkozni, aztán amikor már kicsit elég volt az egészből, akkor elmegyünk, azt leülünk valahova. Vagy igen, mi? Tehát hogy ezt azért meg lehetne úgy is szerintem oldani, hogy... De ehhez nekünk miért kell kifizetnünk 2000 forintot úgy, hogy értek körülbelül semmit nem kapunk, csak bemegyünk egy olyan rendezvényre, ahol azokkal az emberekkel találkozunk, akikkel mi szeretnénk találkozni. Igen. Szóval érted, nekem ez az egyetlen kifogásom, hogy most konkrétan kifizet 2000 forintot egy olyan rendezvényre, ahova azért mész el, hogy találkozz azokkal az emberekkel, akik azért fizették ki a 2000 forintot, hogy ad egy, vagy veled találkozzanak, vagy veled találkozzanak, és ezen kívül, vagy elmenjenek a plétre, és ezen kívül még blablabla. Bla, bla. És aki esetleg nem akarna bemenni a plétre, mert engem konkrétan nem érdekel ez a plét, szóval nem vonzottak az új generációs konzolok sem, nem vonzottak az, hogy azok, hogy hogy folyik a képernyő a 15 milliós forintos tévén, meg a 150 millió forintos gépen, valahogy ezek nem vonzottak, az most konkrétan kifizet 2000 forintot, hogy bemenjen találkozni azokkal, akikkel tudna ingyen is, csak mégis kifizet 2000 forintot, mert igazából tök jó a Play-nek a zsebébe dolga, vagy embereket vinni, vagy nem tudom. Igen, csak mikor mondjuk a srác megkírja a szüleit, hogy vigyetek már el, mert három srác van, akikkel nagyon szeretnék találkozni. Na de most előre megmondjuk, hogy nem leszünk ott, és ne vigyék el. Hogy így van, hogy vagy lesz szerepni? Más. Vagy lesz más, ahova esetleg el tud jönni, és ott arra költ pénzt, amire ő szeretne, vagy valami, érted? Igen, én nem látom ezt most jelen pillanatban akkora nagy durranásnak, hogy most még egyszer elmenjünk. Még hogyha lenne mondjuk ott egy kis stand, mondjuk erről már beszéltünk, hogy tök gáz, tehát hogy ennek a formáját meg kellene találni, hogyha esetleg akarnánk valami kis standot, persze, hogyha lehetséges lenne. De mi a gáz egyébként most? Nem személyre szóló, mert én gondolkoztam ezen, és nem az, hogy itt van kaveri, gyere ide, csög, hanem egyszerűen az, hogy itt vannak a magyar YouTube-ot képviselő, mit tudom én, egyének, jó, persze most lehet az jönni, hogy jó, ki képviseli a YouTube-ot, mert a 300 feliratkozós is képviseli a YouTube-ot, meg a 100 000-es is képviseli, persze, nem ezzel van a gond, csak egyszerűen nekem, meg szerintem akkor sokatoknak, másatoknak is, akik így kín voltak közülünk, idegesítő volt, hogy majd engem zavart, hogy a ruhatár előtt kellett találkozni gyakorlatilag a nézőkkel, engem akik is. Érted, és akkor ott befoglaltuk, ott pofátlanok voltunk, ott a párnár, ránk szóltak, szóval nem az, hogy most éppen nagyon hú, itt van cover, és akkor most igen, beletesszük a napi programba, hogy elmegyünk és kifizetünk 2000 forintot azért, hogy találkozzunk coverivel a saját standjánál, meg azért, hanem egyszerűen csak, nem tudom, egy ilyen YouTube-os kis stand, egy ilyen kis körstand, és akkor nem hát csak tudom. Annyi, hogy oda lehet menni, és igen, mondjuk azt a formát meg lehetne, hogy előtte összeszervezni, tudjátok, mondjuk egy ilyen kis Facebook oldalon, vagy egy csoportba, egy zárt körű csoportba, ahol lehet jelentkezni, és akkor megnézzük, hogy az az illető, mondjuk persze most ki van erre fölhatalmazva, de hát, hogyha mi találtuk ki, akkor mi? Hát most ez van, sajnálom, de hogy alapesetben esetleg meg lehetne akkor tudod nézni, hogy akkor ez hogyan van, hogyan működik. Nem? Tehát, hogy ki az, aki tényleg érdemben videózik valamennyit, vagy egyáltalán nem? Vagy nem hát tudom. Ki az, aki megmozdít embereket konkrétan ehhez? Szerintem. Mózes. Szóval, hogy Ryanair jöttek ki, Istér jöttek ki, Kaverér jöttek ki, Alexér jöttek ki, értem jöttek ki, ott voltak Szirmai és nagyon sokan jöttek ki, Sirius-ért még többen jönnek ki, Zsédavír is jönnek ki. Tök jó, hogyha ha egy helyen van mindenki, ezért igen. Menjünk a Play-IT-re. Igen. Ez mind föl is van tüntetve, mert nekem tök mindegy, nem kell stand, meg semmi, nem kell nagy felhajtás. De csak, miért nem beszélünk mi ezekkel? Miért nem hívja fel valaki? Mert én mondjuk konkrétan nem tudom. Egy, mert a számát nem találtam, de én fel akartam hívni, de Facebookon rájuk írtam, hogy valamit ezzel oldjuk meg, visszaírtak egy sziát, aztán azután semmit, szóval... Szia! Okay. Utána írtam nekik egy kommentet, hogy most akkor megint ugyanúgy lesz megoldva, hogy a ruhatár előtt kell majd ott emberekkel foglalkozni, meg... De várjál, mit írtak vissza? Mindjárt felolvasom. De hát Kavinek elküldtem neked a beszélgetést, nem? Teljes mértékben. Én nem láttam, elküldted? Én szerintem sem. Facebookon én elküldtem neked. Jó, de Kaveri, mikor olvassál bármit, amit neki küldesz? Nekem küldesz. Mindig elolvas. Nem, én mindig elolvasom. Ja, nem. A Skype-on az is mindig nézem. Nem, a Skype-ot nem, de Facebookot igen. Tehát a Facebookot elég sokat olvasom. Ott lehet elérni. Na mindegy... Amúgy hallottok most? Vagy? Persze, ne vagyok, persze. Nem akkor te nekem miért nem vagy ismerősöm a Facebookon? Ki? Vagy az vagy? Nekem? Te? Nem. Kaveri. Na, ismerősünk vagyunk. Na mindegy, igazából... Jó, hogy most arról volt szó, hogy a Play hát, hogy valami kis stand, hogy valami lehetne, tudod ott, vagy bármi ilyesmi. 500 a kínaizokné. Ja. De hogy... nem, ez igazából csak azért van, mert hogy... Mert hogy hát ja, tehát hogy azért... Ne legyen az, hogy 600-an megyünk egy és gyárkálunk össze-vissza, mint igen, és most. Akkor fújci ki, hogy ott szórakozunk, érted, és tényleg ránk szólnak 200-szor, vagy 300-szor. Ja. És akkor folyamatosan megy ez az ótvar szivatás, tudjátok, kellemetlenkedés, hogy... Vagy hát nem tudom, nekem ilyen kellemetlenül jön ki ilyenkor mindig. Igen, meg aki esetleg nem szeret minket, az is, hogy meglátja, hogy ott előtt veri a nyálát a kis csak, érted, és akkor most mi, most ki jön, érted? Igen. Nem, hát egyszerűen beállni valahova, aki oda akar jönni, az oda jön, aki nem, az nem. Mi is együtt vagyunk, tudunk dumálni, tudunk közösen csinálni dolgokat, tudunk beszélgetni, videózni, érted, nem kell azt jönni. Ja, hogy ti is jöttök. Nem tudjuk még, van ez a kérdés, nem tudjuk. Basszus. Én megyek. Jó, hát de te. Jó, az is. Viccelek, tudod, hogy szeret. Tudom. Szóval ilyen. Tudom valami meg kell nézni. Vagy ha más nem, akkor... Mit tudom én. Elmegyünk Budafokra. Négyen, aki akar, most kikapcsolja. Én azt gondolom, hogy ezt lehetne igazából úgy is csinálni tényleg egy olyan... módon, hogy egészen egyszerűen fogjuk, és akkor mi valamit szervezünk. Én nem gondolom, hogy most ilyen plusz bevételt kéne nekünk állandóan a play-itnek generálni. Tehát... Nem csak akkor hova mész? Hol az a hely, ahol... Fakalapács söröző. Nekem például, ahol dolgoztam, ilyen söröző, de egyértelmű, figyelj. Fakalapács. Nekem, ahol dolgoztam, például az ott van. Ott van Budafokon, gokártpályával, lézerharccal együtt, mindennel együtt, lehet oda menni, oda bármikor szívesen látnak bárkit, rendezvényhelyszín konkrétan, szóval lehet ott kaját venni, lehet ott piát venni, el lehet menni szórakozni, játékterem van ott hátul, van asztal, le tudunk ülni, el tudunk lenni, és nincs az, hogy szóval ott odamész, költesz pénzt, ha akarsz. A plét az az, hogy azért költesz pénzt, mert odamész. És ez a kettő között szerintem van, hogy olyan nagy különbség. Szóval ezért szívesebben csinálom azt, hogy én például nem megyek találkozni, most én akarnék találkozni mindenféleképpen Alekszovicsal, mert egyszerűen szerelmes vagyok a hajába. És ki bejelenti, hogy ő elmegy play-itre. Ez gyakran megtörténik. Ugye? Szóval, hogy bejelenti, hogy ő elmegy play-itre, és elkezdek gondolkodni azon, hogy jó, elmegy play-itre, azért, hogy találkozok Alekszal. És kifizetek 2000 forintot, azért találkozok Alekszal, vagy Alekszel bejelenti, hogy mit tudom én, hogy bejön Budafokra, és akkor ott esetleg lehet, vagy tök mindegy Budafok paintballozni is lehet, csak az a baj, hogy az már megint jó. Ilyen elmész azért, hogy fizess, szóval ott már az van, hogy ott már majdnem, hogy muszáj, vagy mit tudom, csodák polóta, teljesen mindegy, ez csak egy felvetés, amit én mondok, hogy elmegyek Budafokra, azért találkozzak Alekszovicssal, de nem akarok lézerharcozni, ezért nem költök pénzt lézerharcra, de ugyanakkor találkoztam ingyen Alekszovicssal, beszélgettem Alekszovicssal, megfoghattam a haját Alekszovicsnak, és orgazmisztikus érzésem volt Alekszovicssal. Értitek a lényeget? Aha. Úgy, hogy nem fizettem érte semmit. A play-ten meg orgazmisztikus érzésem lesz 2000-ért. Na most 2000 forintért jobb orgazmisztikus érzést is el tudok képzelni, mint Alekszovics hajat. Egy jó girasz. Oh. Én egyszerűen nem tudok jobbat elképzelni. Igen, ez gyakran... Nehéz, most akárhogy is gondolkodok, egyszerűen nehéz jobbat elképzelni, mint Alex haja. Alex hajó. Engem kicsit igazából az zavar, mondjuk ez is kicsit olyan, tudjátok, hogy még, tehát mint a nyuszika, tudod, nem tudom, ismeritek-e azt a poént, hogy kell neki az ásó, és akkor átmegy. Jó, átmegyek az ásóra, de tutira nem fogja odaadni. Jaj! Állandóan mindig szivat, tudod, és akkor megy a róka felé. Ez a róka, ez egy akkora genya, az életében soha nem adott oda semmit, majd most pont odaadja. És akkor odaér a rókához, kinyitja az ajtót a róka. Szia, nyuszi, miben segíthetek? Tudod mit, róka? Cseszd meg az ásódat. Tehát, hogy kicsit lehet, hogy mi is így vagyunk ezzel, ja. Tudod, hogy... Igen, felhív a play-t, hogy igen, adunk nektek egy fújstandot. Tudod, meg kapjátok be, nem kell! Kapjátok már fújstandot, akkor gyere, menjetek már, tanyátok már! Ki vagyok már. Neked kell kérnem! Hallod? De azt még nem is tudjuk, hogy mit írtak vissza, mert ugye Good Life nem mondja el. Igen. Én nekem annyit, hogy üdv. Én megírtam nekik, várjál, mindjárt megint kikeresem. Én privát üzenetben kerestem föl őket, és ennyit írtam nekik, hogy üdv. ezt 2013, 12. 18-án írtam, 19-én reggel 9-kor válaszoltuk is, mondom, X-Fizet nem vagyok, de sokan inkább Good Luck-ként ismerek, nem tudom mennyire mondani önöknek valamit. Olyan kérdésem lenne csak, hogy a December 5 rendezvényén én, és mi rajtam kívül sok-sok magyar videós részlet, köszönjük a Lajszovics, Kaveri, én, Szefi, és még sokan mások. Kösz! Bryant is beleírtam, tök mindegy, most csak mondom, hogy mit írtam. Mint gondolom érzékelhető volt a részünk számban, mindannyian oda szerveztük a közönség találkozónkat. Viszont a rendezvény helyszínét nem biztos, hogy sokan előre ismerik, ezért mi sem tudtuk gyakran mást írni, mint azt, hogy majd ott találkozunk valahol a rendezvény helyszínén. És ennek köszönhetően utána gyakran kaptuk azt a nézőinktől, hogy kerestelek, de nem találtalak. Ezzel ellen szeretnék valamit tenni, esetleg valamilyesféle elkülönített részen, vagy esetleg a térképen felvázolt pontba, vagy ilyesmibe. És erre nem kaptam már választ. Így. Szóval nem hivatalosan írtam rá, hogy teljesen alaphangú levelet írtam, még nem is levél, Facebook. Ez egy teljesen jó levélét, abszolút igen. Jót írtam. De, és ennyi, hogy üdv. De mi, hogy és, üdv? És... Nem lehet, hogy nem ment át rendesen a levél, vagy valami? Át kellett mennie, viszont... Mi a fasz? Bocsánat. Át kellett mennie rendesen. Csapj oda az asztalra. Átment rendesen, és ki is írta a végére, hogy látta. Szóval ő látta, de aha. Ő nem válaszolt, szóval ő nyalja ki. És akkor írtam valamelyik posztuk alá, Isti látta is, itt van, hogy már csak alig fél és Ticket Access honlapján megnyílik a blablabla. Már is elfogytuk a jegyek. Nem, hogy megnyílik a jegy. Ja, ja, ja. És akkor írtam, hogy kedves Play-t, a videósoknak ismét a ruhatárjelet kell majd a nézőkkel találkozni, vagy lesz valami értelmesebben kialakított hely. Erre visszaírt Isti, hogy a megmondó ember nagybetűkkel. És akkor én írtam oda, hogy írtad a Play-t, hogy kedves Márton, van lehetőség stand foglalására, amennyiben van rá igény. Ennyi, és akkor erre már nem reagáltam, ti vagytok felnőttek, majd ezt ti megoldjátok. Csak az az, hogy egy ilyen stand azért az szerintem nem 2 forint, nem? Hát ez biztos. Hát nem, abban biztos lehet, hogy nem 2 forint. De én nem is pénzért gondoltam. Hát én sem, mivel kibaszott jó reklámot csinálunk. Hát mivel mit csinálják neki legnagyobb reklámot? Amikor indult a Play-it, akkor a Facebookjukat például 2000-re lájkolták. Tehát én azért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy szerepünk van nekünk abba, hogy... Mindjárt írok nekik egy jelenet, hogy szívesen. De egyébként igen. Én tudod. Irónia amúgy, mintha miatt valaki meg... Igen? Tehát igen, mintha irgalmatlan egy izé lenne. Nagyon szívesen köcsögök, jól legyen. Szívesen kenyel, tudod, mikor fog neked legközebb ilyen gyereklábot csinálni? Elköztem neked az üzletet, hallod? Ja, tök értelmesen izé, hozzászólunk, hogy semmi, ja. Aztán ennyi, hogy üdv, miközben hozom az emberek. Ja. Viac, te, izé, amúgy akármennyire visszaes, egy kicsit igaz. Mármint, hogy érted? Hát ez, hogy ez történik. Mert... Hát igen, szívesen köszönjék is meg, nekem tűnt. Ja igen, igen, abszolút. Tehát... Viccelek. Persze, csak én azt mondom, hogy ne essünk abba a hibába, tudjátok, hogy előre fogjuk, tehát előre szétsavazzuk őket, és lehet, hogyha... Most meg hallgatják. Igen, nem is azt, hanem, hogy most hallgatják, most pont lehet. Ne, szeretjük a Blade-en. Persze. Csak tudod, hogy azt mondom, legalábbis én azt gondolom, hogy simán lehetne azt csinálni, hogy hát tényleg normálisan, rendesen fölvenni velük a kapcsolatot, mindenféle különösebb itt a rage meg ilyenek nélkül. Nem tudom, nekem ebből a levélváltásból az üdvükkel együtt valahogy csak annyi jött le, hogy ha nem azt írom nekik, hogy szeretném is tudnod bérelni sok-sok pénzért, akkor már egyből maradunk. Lové. Innovációt. Hanem, hogyha tényleg valamerre arra próbálsz affektálni, vagy imponálni arra próbálsz, hogy valami partnerkapcsolat, vagy valami ilyesmi dolgot létesítsünk, akkor már úgy maradunk az üdvnél, szia, tudod, jó, hogy írtál, köszi szépen. Fel most kétszer írták, hogy üdv? Nem, csak nekem, csak egyszer írták le, de hogyha, és egy kommentbe után egyből azt, hogy lehet bérelni, lovér. Szóval gondolom, hát a bérelés meg a kérés az nem ugyanaz. Igen, tehát csináljuk azt, hogy fogalmazzunk meg egy levelet, és megmondjuk nekik, hogy nagyon, tehát hogy normálisan, hogy nagyon örülünk, nagyon színvonalasnak tartjuk a rendezvényt, örülünk, hogy ők, nem, hogy örülünk, hogy ők vették át, és tényleg magas színvonalú, évről évre jó. Nagyon örülünk, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy rengeteget köszönhet a Play IT rendezvény. Ne, egész nyugodtan rengeteget köszönhet annak, hogy a különböző videósok promotálták, és hogy ja, igazából. És hogyha ez megvan, tehát hogy leírjuk, hogy mi azért azt gondoljuk, ezzel elég sokat mi hozzá beleadtunk és hozzájárultunk, ezért szeretnénk, hogyha lenne lehetőség, mi is ott tartjuk a közönség találkozónkat. Ez azért esetben adott esetben azért így a közönségünk, megmutatjuk a statisztikákat, ez azért több százezer ember, vagy mondjuk 150 000 ember, azért az nem kevés. Azt gondoljuk, hogy nem lenne tőlünk elrugaszkodott igény az, hogy kapjunk egy olyan standot, ahol a közönségünkkel tudnánk találkozni, autogramot tudnánk cserélni, stb. Vagy ne cserélni, nem. De teljesen jó. De szerintem ez... De figyelj, hogyha most... Ha most írja meg nekik, vagy tehát, mert úgy lehet... Ugye kb. Lesz se szarnak minket, és egyáltalán nem válaszolnak, úgyhogy nem tudom. Akkor sokan írunk neki, teleszpen megyük őket. Én azért nem próbálkoztam. Az ajtón harcolunk, a mezőkön, a reptereken, a folyókon, a partokon, lerohanjuk őket. Mindent nem fogjuk engedni, Ryan, hogy letaszítsanak minket, Ryan. Európa trónja. Igen? Vagy... Ez nem az a játék. Ryan, itt vagy köztünk egyébként? Mennyire? Nem, én azért próbálkoztam csak egyszer, meg azért adtam fel ilyen vemhesen, mert most igazából ki vagyok én? Egy kis 16 éves kis pörs, csak nem fognak komolyan venni, érted? Hát mert nem azt nézik, hanem az, hogy hány ezer ember tudsz megmozgatni. Nekik, ja, mellírtam egyébként a számukat. Direkt, hogy hívják, mögé írtam, hogy 60 000, 50 000, 60 000, 70 000. Ha lehetett volna egy olyat, hogy mit tudom én, megnézzük, hogy mondjuk a Play-en hozzád. Ennyi ember jött oda, kevő az ennyi ember jött oda, és akkor még ott oda jött mondjuk még ugyanennyiszer ennyi ember, ugye, aki mondjuk nem talált titeket, és hogy azt már megszorozod mondjuk 1800-zal, az már rögtön ott van, hogy az már mondjuk több, mint mondok valamit, 800 000 forint, és hogy ez csak azért, mert te kimentél, mert tudod, hogy ők azért jöttek ki. Igen. És hogy azért ez, és azért... És igen, azért és azért ez szerintem nem egy elrugaszkodott dolog, hogy ezt honorálják. Ja. Jó, de ezt kérje meg nekik, vagy kihívja fel őket, vagy... Hát, most egy levelet nehéz írni, hát akkor hát írok én vagy mit tudom. Én is írhatok igazából. Azt kéne szerintem, hogy többen összefogunk, és rendes levélbe megírni. Tehát postai úton elküldeni. Hát is lehet. Minek? Miért? Aláírva. Hát arra biztos reagálnának jobban. Hát azért egy postai levelet elolvasnak. Tehát ott a Gizike a postai levelet megkapja, ellenben mondjuk egy ilyen e-mailrel kapnak 100 000 e-mailt, és akkor jaj, már megint egy hülye Berci. Sziasztok, van egy Minecraft-szerve. Igen. Jó, csak... És mi a címe? És mikor hát biztos van valami kapcsolat. Hát a cégnek van. Hát a megadod a címedet, a legjobban válaszol. Hát. Nem találsz telefonszám. De nem is az, hogy hova, inkább mikor. Hát vagy meg az telefonszámot, hát figyelj, az már... Nem találsz telefon... Itt van kapcsolat... Most már találsz telefonszámot, beszarok. Bocsánat. Eddig esküszöm neked, nem találtam telefonszámot a Play-t izé. Ja, de ez a Play-t shopnak a kapcsolata, érted? Még az is jó, mert érted, hogyha ilyen van valami konkrét, akkor azt mondják, hogy jó, akkor maximum átirányítalak. Vagy próbáld meg ezen a számon, szóval még egy olyan kapcsolat is teljesen jó. Igen. Akkor viszont tényleg meg kell próbálni, mert önöm eddig, amikor én írtam azt a levelet, nem volt meg a kapcsolat. Most már akkor itt van egy telefonszám, és akkor meg lehet őket keresni ezzel. Na, látjátok, nézik ők a podcastet, rögtön kiraktak valami. Most este 8-kor csak nem keressük őket. Kedd este 8. Várja, kicsörög. Hangos is ki. Jó napot, Kaveri vagyok. Na, figyelj, kivel beszélek? Ide figyelj, anyám. Félre magyarázza, hogy én ki vagyok, nem? Miért fontos az neked, hogy ki vagy te, kis csicska? Kivel beszélek? Nem tudod, ki vagyok? Nem hallgatod nem a podcastet? Nem iratkoztál föl rám? Hú, de szuper intelligens lenne. Igen. Na figyelj, egy játékot még ki akarok sorsolni. Na, gyerünk, fekete-fehér igen nemezzünk. Egyet, mi ketten, ha én nyerek, akkor én kapom a játékot. Persze, velem nagy izé, velem nagy, nagy szansz, vagy nagy, nagy cucc. Na figyú, hogy kit hívjunk be? Milyen engem. Vagy várjál, nem hívunk be, hát nem is vagyunk teljesen. Hát akkor muszáj lesz nekem adnod. És a nyereményjáték gyerekesen, hát good like, hú, micsoda meglepetés. Na jó, hogyan? Jogos és napszis. Na, most csönd már, hogyan? Szerintem csináljuk azt, hogy írogat valaki a YouTube-ra plusz jelet, aztán választunk random egy embert, aztán... De akkor legyen már valami nehézségben, ne egy plusz jel legyen. Igen, én is azon filózok, hogy mit lehetne kitalálni. Pipu kutyákkal megetetél. Olyat, amit mi is tudunk, és azért mindenki nagyjából tisztába kell, hogy legyen vele. Nem, van egy ötletem, pótkeddeset fogunk kérdezni. Mit szóltok hozzá? Yes, ki a pótkedd vezére? Jó, ezt mindenki tudja. Jézus. Melyik a kedvenc pótkeddem? Na, ezt majd teszünk. Melyik a kedvenc pótked részem? Nem. Vagy tudsz, hogy melyik a kedvenc napod a héten, és miért? Mi a kedvenc? És miért a kedd? Figyú, vagy hányadik pótked résznél tartunk? Ah, nagyon nehéz lesz. Ezt te sem tudod. Ja, de ott van, hogy 26, bocs. Hát, na. De valami olyat akkor, ami a mai adásban volt, nem? A mai adás, tényleg, ez jó ötlet, ami a mai adásban volt. Ki volt ma itt, akinek a vezeték neve Szala? Szalai, a keresztneve meg Istina, nagyon nehéz. Nagy volt az, Naki? Baromi nehéz lehet. Én tudom, Matosé. Milyen embernek öltözött be Isti annó? Batman, Pókember, vagy Hulk? Na, akkor figyelj, én tudok valamit. De, na, de írd le, egy... írd le. Leírom. Melyik volt a kedvenc nap, melyik a kedvenc napod a héten? A kék. Ezt írta valaki kommentbe? Hát itt írta valaki kék. Azt gondolom, hogy... Hogy pörög a chat? Annyira imádom, amikor ez van, úgyhogy jól... És akkor valaki beírta Dézsa, vagy Zsédava vezér. Dézsav. Dézsav volt írva. Dézsav, mekkora királynév. Dézsav. Fogok egy új csatornát indítani, ez lesz a címe. Dézsav. Dézsav. Na, leírtam. Én nem látom. Lesz is az azon a Deja Vu. Itt van közösben. Nem, csak le kéne görgetni. Szép volt. Rendben, ez jó. Ez jó, én ezt azt gondolom, ez teljesen jó. Tehát mindenki kér, mindenki. És ha Kaveri gondolja, akkor az nagyon jó. Ezt tudjuk. Jazzgamers.hu Iratkozz fel. Iratkozz fel. Lájkod be. Alexa. Ryanről le. Krefferről föl. Ryanről föl. Krefferről le. Azért. Szóval készüljetek. Készüljetek. Mindenki készüljön. A kérdés. A chatbe el kell kezdeni írni. És az... Plusz jeleket, hogy Alex ödíj. Nem. És azt mondom, a chatbe el kell kezdeni írni. Kicsit szivatós lesz, mert hogy ugye a chat nem mindenkinek frissül úgy, ezért azt mondom, hogy a ezért cset... valamilyen szinten szerencsejáték is. Szerencsejáték is, de ahonnan én észreveszem, onnan a 20. ember fogja. Nem, onnan a 26. mert 26. adás. Oj, te nagy firgyákos vagy, te kaveri fiam. Micsoda videó volt ez. Ezt vártam, hogy ezt mondjad. Jó, tehát akkor figyeljetek, a kérdés. 42. Alex, milyen alkoholt ivott szilveszterkor? Mehet! De... Amit mondtál, az a lényeg. Tök mindegy, miért itt távolójában, de mondtál egy darabot, egyet, amit itt elvetett de, mondatban mondtad. De lenne mondjuk nehezebb, hogyha valami... Nem tudom, mondjuk így a podcastnek a legelejére kérdeztünk volna vissza. Ez a közepe fele volt, és egy, ez azért gondoltam ezt, mert ez egy ilyen elvetett mondat volt. Hanem a podcast epizód 2-nek a... Hát ez nagyon nehéz, de te sem emlékszem már szerintem. Igen, de én biztos vagyok benne, hogy valaki tudta volna valamit, amit én sem tudom, mit valaki írt, keveri egy ismeret. Jó, te már nyerted? Igen. Jó. Én még nem látom, nem látom. Nagyon. Hopp, hopp, ott hopp, írják. 1, 2, 3, 4. Ez 15 ezer, igen. Várjál, uha, várjatok. Jéger, Botker. 1, 2, 3. Keressétek meg, jó? Ti is, 26-at. Úristen, hogy pedig. Honnan a 26-at még a leges-legelsőtől. Ja. Hátulra. Jó. De a 26 helyes megfejtő közül? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nagy terjedelemből adódóan a megjegyzések betöltése. 21, 22, 23, 24, 25. Egy rossz válasz. Hát... 24 helyes válasz volt, a többi az mind rossz. Nem. Akkor majd legközelebb. Nekem meg... Uha, nekem is. Előtte van az a 69-es szám, neked igen, is? Igen, igen. Az megvan, is. Akkor ez az. Akkor ez lesz az. Akkor ez lesz az. Ez a 26-dik. És akkor a profilját az úriembernek. Hát srácok, tovább ne írjátok. Dragger Delta. Dragger.delta a 26-dik. Helyes megfejtő, ahogy most látom... Már csak az de, bocsánat, most már csak az lett volna vicces, hogyha 26 feliratkozója is van, de 56 van neki, 56 szóval. 56 van? És akkor 50 vagy 60? Jaj, Ryan, jaj. És én este még cségózni akarok. És ahogy láttam, van azért egy aránylag aktívabb csatornája is. Ahol pontjátékokkal foglalkozik. És nézd, feliratkozott a Kevry-re meg a Jazz Gamers-re. Ó, külön díj. Ezért, hát látom, hogy kedves Delta megvan a, Léci, nyomassad be a chatbe, megvan a Cségó. Nézzétek. Nézem, nem. Delta, megint elküldte, Pezsgő. Egyébként Pezsgő volt a helyes válasz. Ez jó volt. Azt hittem, hogy is jó. Mondom, most elévettem a izét, ezt a... Oh shit, kétszer. Mennyi? Azt a dobos alkalmazás, semmit? Vodkás. A Grange Bandet, azt a... Ja. Ez jó lesz, az jó lesz. Ezt akartam kell. Ilyen rohadt csinálni, ez azért. Dragger Delta, oh shit, én ennyit látok egyelőre. Én is, nem frissül mostanában. Aha, ott van. Igen, mostanában fölös elról kívül. Kussolj. Oké, okay. Köszi, én is okay. Szeretném. Elnézést, ne haragudjál. Mondtam, hogyha... Bocs, Alex. Persze, igen. Szólj, ha zavarunk legyen. Ne haragudjál, hogyha itt... Zé. De ez tényleg hogy jött ki? Na lássuk, megvan neki. Megvan neki? Nem tudom, megvan. Itt írta, hogy megvan. Megvan. Na, hát akkor bocs, ezt nyerted, nem. Aha! Igen. Szórakozás hozzá. Akkor nem nyertél lofas se, hol a következő? Ja, a 25. Dead Island Riptide. Az jöhet. Én elmondom, mi volt. Pezsgő. Ám mondjuk egyszerűbb, hogyha írsz nekem egy üzenetet. Dragger Delta. Írjon Facebookon. Nem, is. Most ez így jó, és akkor legalább a nézők is tudják, hogy mit kap. Hogy mit kap. Megvan egy neki? Nem, hol látod? Ja, nem az az előző. Régi. Igen. Akkor Delta, Léci, írjad be a chatbe megint, jó? Hogy akkor az jó lesz a Dead Island, megvan-e neki? Egyébként tök jó fejek amúgy a nézők, hogy itt segítenek. Ez annyira normális. Na ez a normális, és büszke vagyok rátok. Nem az, amikor múltkor teljesen ezért lebannoltatták a srácot. Ja. De azért kapodált a szóval, nekem is kellett mondani. Nincs jöhet, oké, rendben. Nincs jöhet. Na, akkor rendben. Egy Dead Island. Hát akkor egy Dead Island tulajdonosa lett, Dragger Delta. Egyébként rengetegen tudták. Le a kalappal, figyelnek az emberek. Ja. Alex, arról, hogy Alex mit iszik, hát aki nem figyel. Jó, akkor Dragger, de hogy kell üzenetet küldeni ezen a új csodálatos YouTube-on egyébként? Ti rájöttetek már? Én találtam egy linket, ami az inboxomba visz, és én is használom. Én is. Tehát itt be van rakva a könyvjelzőim közé, mert máshogy nem tudom elérni azt az oldalt. De micsoda? Hogy például van egy csávó, és hogyan lehet neki írni üzenetet? Tehát most itt van a Dragger Deltának ugye a tök jó, meg van csinálva. A Facebookon, hallod? Legyen Facebook. Igen, Facebook szerintem is. És honnit, de nem jó, mert nem tudom, hogy ő... Nézői oldalra. Hát... Jézusom, ja, RTL. Mondok, az is igaz. Ilyen izé YouTube e-mailt kaptam, köszi Alex, hogy megmutattad, hogy létezik még ilyen figyelj. Beválogattak a való világba? Oh, send message. About-ra kell, gyerekek, az about-ra kell küldeni, és alatt ott van a send message. Jó, akkor ezt is megtudtuk. Hello. Tehát csatorna, about, és akkor send message. És ott van a leveles ládám. Nem ott... Jaj, Ryan, valaki mondja el, Ryan. Aj, beírod, hogy youtube.com/inbox. Atyamirág. De én nem azt mondom, na mindegy, jó, hagyjuk. Nekem az. Kaptam ilyen levelet, mindjárt elküldöm. Mik vannak itt? Ugye, én is mikor először megláttam, mondom, basszus. Igen, Ryan féle basszus. Annyit szeretnék kérni, Dragger Delta, hogy légy szíves. Bocs, csak mind megírom neked a levelet. De jó üzeneteket kaptam. Légy szíves, menjél föl az én Facebookomra. És lájkolj! nem, hanem azt akarom mondani, hogy menj föl, légy szíves a Facebookomra, és az üzenetek közé, tehát nem amikor nekem írsz üzenetet, hanem amit mások is látnak, oda légy szíves, ez egy Steam-es kulcs lesz ráadásul, ami tök jó. Köszönjük a vgf.hu-nak, majdnem kihagytam egyébként, mert hogy a vgf.hu biztosította ezeket a játékokat, és még lesz egy csomó játék is. Reklám! És legyél már olyan kedves, a Steam fiókodra, miután fölinstaláltad, vagy valami, fotóz le, hogy tényleg megkaptad, tényleg működik, tényleg átvetted, és akkor nem csak így egymás közt itt kamu küldözgettünk, mert múltkor egyébként jött egy ilyen üzenet. Úgy, amit egyébként nem tudom, miért nem szarunk le, de igen. Mindegy, de most ezért ez tök jó, akkor együtt örülünk vele, és lehet majd oda kommentelni, tök király. Tehát, hogy egy képet légy szíves készíts, hogy tényleg átvetted, és működik, és jó, és a többi. Úgyhogy én akkor ezt most jelen pillanatban remélem jó embernek küldöm, igen, jó embernek küldöm. Fúha, mennyi 505 nem fogadott üzenet, vagy olvasatlan üzenet, ezt se fogom már többet megnézni. Tehát akkor én elküldtem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Nektek is, srácok, akik itt közreműködtetek. Szerintem egy kifejezetten jó podcast sikerült. És azt gondolom, hogy örülök, hogy nem hagytuk ki, nem? Tehát, hogy ez most egy ilyen igazi... Én feltétlenül, tehát én nem is akartam. Én akkor is megtartottam volna, nem vagy itt. Tök jó. Mit érez az ember, aki még mindig írogatja a pluszokat, Ryan? Azt Ryan-nek hívják egyébként. A hűnéző. Ja? Én szoktam mindig azt mondani, hogy ha streamen Alexnél lesz csapja ki általában a biztosítékot, amikor mondom, hogy írogasson a pluszokat. Igen, mikor egyértelműen nézik 800-an, tehát. És akkor ugye a chat 2 percig csak egy pluszokból áll, és nem lehet normálisan olvasni semmit. Teljesen jó. Az. Nekem hál' Istennek nincsen problémám, egyik streamen már sem nézik 800-an. Jó, de hát itt most többen vagyunk, tehát itt... Ja, meg a nagyobbakról beszélünk, like. Ja, igen, jó, már bocsi Marci, de hát most... Like. Csak itt Stegman. Like. Akkor írják, hogy Dead Island... Olyan, mint azt mondtam volna, hogy most csöndet egy kicsit, mert a felnőttek beszélgetnek. Igen. Júj. Ezt velem mennyit csinálták be az meg? Jaj, velem is, de utáltam, és akkor egyszer felnőtt leszek, be sem áll majd a szám. Hát és igen, ezt megfogadtad, és azóta be is tartom. Igen, és ezért van csatornám, hogy ki élvezhessen. Köszi srácok, hogy itt voltatok, akkor ennyivel szerintem le is fogok hát szívesen zárni. És számomat megadtam, ugye? Persze, iratkozzatok föl Ryanre, Alexre. Igen. És sziasztok, köszi, hogy itt... És good like-ra. Ez annyi... Ja, de is rám is. De ha rám nem vagy, ha iratkozom, mit kerestek itt? Annyira, megosztottam. Szerintem mi vagyunk 600. Jó, szép Sics, volt, Marcia, jó volt. Az a baj, hogy ezeket komolyan fogják venni, és... Ja, igen. Hát jó, nem. Jó, hát akkor magára vessenek. Meg is magára érdemli, veszi, aki komolyan veszi. Igen. Na jól van, jövő héten találkozunk, szevasztok. Sziasztok. Nincs hála, nincs köszönet. Jajjaj. Mi az? Úristen, látszolott a pinkodom?